قسمت میں لاکھ پیچ ہو سو بل ہزار ساری گتھی تیری سیدھی نظر کی ہے ساری گتھی تیری سیدھی نظر کی ہے پڑھی بسم اللہ علیہ گیا رسول اللہ وسلم علیک یا استاد زمان مولانا حسن اللہ خان صاحب کا بہت ہی پیارا کلام. آئیے مل کر اس کلام کے پڑھنے میں سننے میں شامل ہو جائیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. آج الحمدللہ 1433 سن ہجری کے رمضان المبارک کا دوسرا روزہ ہے. تبلیغ قرآن و سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز میں بے شمار معتکفین نماز ظہر ادا کرنے کے بعد مدنی مذاکرے کے لیے جمع ہیں. مدنی چینل پر براہ راست یہ سلسلہ دیکھا جا رہا ہے. قبل اس کے کہ باقاعدہ سوال جواب شروع کریں، آئیے اچھی سی نیتیں کیے لیتے ہیں. نیت المؤمن خیر من عمله، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے. درود شریف کی فضیلت بتا کر صلو علی الحبیب کہوں گا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا، تحقیق وہ بدبخت ہو گیا. صلو علی الحبیب اول تاخر اول تاخر مدنی مذاکرے میں شرکت کروں گا, اس کے ذریعے علم دین حاصل کروں گا. کپڑے یا بدن یا داڑھی یا سر کے بال سہلانے, دھاگے نوچنے, ادھر ادھر دیکھنے, انگلیوں سے کھیلنے, باتیں کرنے, ایک لگانے, پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے, گھٹنوں میں سر رکھنے, دوسرے کو اشارے کرنے, اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سمجھتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہ نیچی کی یا خوب کان لگا کر سنوں گا. تو چلیے, دو زانوں نہیں بیٹھے تو بیٹھ جائیے, جب تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی ہو مہذب طریقے پر بیٹھیں, دونوں ٹانگیں دونوں گھٹنے اٹھا کر تو بیٹھنا صحیح ہے, لیکن دونوں گھٹنے پھیلا دیتے ہیں, پردے پردہ ہوتا نہیں ہے, کرتا بھی چھوٹا سا ہوتا ہے, سنت کے مطابق نہیں ہوتا, تو یوں پھر جو منظر ہوتا ہے وہ دوسرے کے لیے بدنگاہی کا سامان ہوتا ہے. تو مہربانی کر کے مہذب طریقے پر بیٹھا کریں. یہ مہذب طریقہ کس کو بولتے ہیں یہ بھی سمجھانا پڑے گا نا. یعنی جن اعضاء کو چھپانے کا حکم ہے, جن چیزوں کو, ان چیزوں کا نقشہ نظر نہیں آنا چاہیے کپڑے میں لپٹا ہوا بھی, اس لیے پردے پردے کی درخواست ہوتی ہے کہ چادر اپنے پاس ایک رکھا کریں اور گھٹنوں وغیرہ پر, رانوں وغیرہ پر لپیٹ دیا کریں. صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والی دل جوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. موبائل فون اول تاخر بند رکھوں گا, ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگا صبر کروں گا, گورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا, خاص خاص باتیں لکھ لوں گا حسب موقع. عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا, بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا. یہ اپنے لیے بھی نیتیں کچھ اور بڑھاتا ہوں, اعلی کلمۃ الحق کروں گا, یعنی اللہ کا کلمہ بلند کروں گا. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ, ترجمہ اے کنز الایمان, اور اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت, میں دیے ہوئے احکام کی تعمیل کروں گا. بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, بلغوا عنی ولو آیہ, یعنی پہنچا تو میری طرف سے اگر چیک کیا ہے تو کہ پیروی کروں گا. رضا الہی کے لیے سوالات کے جوابات آتے ہوں گے تو دوں گا, نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا. عربی انگریزی اور مشکل الفاظ اور اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا, یعنی اپنی علمیت کی دھاک مٹانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا. مدنی قافلے, مدنی انعامات, نیز علاقائی دورہ والا نیکی کی دعوت, مدرسۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ، دار المدینہ، کفل مدینہ وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا۔ نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر جواب دینے وغیرہ کے دوران ویسے ہی بیٹھے ہوئے بھی حتی الامکان نگاہ نیچی رکھوں گا۔ قہقہ لگانے اور لگوانے سے بچوں گا، فالتو جملے اور غیر ضروری الفاظ سے اجتناب کروں گا۔ کوئی کیسے ہی ناگوار انداز میں سوال کرے صبر کروں گا، یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا، ورنہ بزرگوں کی سنت ادا کرتے ہوئے لا اعلم لا ادری، نہیں آتا، نہیں معلوم وغیرہ کہہ دوں گا۔ جواب کے آخر میں واللہ تعالی اعلم رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہہ کر صلوا علی الحبیب کہوں گا، درود شریف پڑھوں گا، دوسروں کو پڑھنے کی دعوت دوں گا، غلطی کی صحیح نشاندہی پر فوراً ازالہ کر دوں گا۔ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک جو میرے پاس نیکیاں موجود ہیں ان پر ملنے والا ثواب برائے جناب رسالت ماں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو وسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امات المومنین، تمام شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطوار، تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، تمام مفسرین، محدثین، مشائخ عاملین، بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، کل مسلمات و مسلمین، امام اعظم، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، غوث اعظم، غریب نواز، خواجہ بہاءالدین نقشبندی، شیخ شہاب الدین سہروردی، مجدد الفسانی، امام غزالی، امام اہل سنت، صدر شریعت، صدر الافاضل، قطب مدینہ، مفتی احمد یار خان نعیمی، مفتی دعوت اسلامی اور حاجی مشتاق نیز، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، تمام ماہ قفل مدینہ منانے والے، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ 1433 ہجری کا آج دوسرا روزہ ہے، زہر پڑھ کر عاشقان رسول اور معتکفین کرام اور محبان رمضان دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتے ہوئے اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا ہوا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب، میرا بابا جان کی خدمت میں یہ سوال ہے کہ جب رمضان المبارک آتا ہے تو رمضان المبارک کے آتے ہی بہت ساری سیاسی اور مذہبی، جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں سردار شاہ بول رہا ہوں ضلع مانسہرا سے نا، تو عرض یہ ہے کہ یہ شیطانی وسوسوں سے بچاؤ کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ ایک تو دوسرا مسئلہ یہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانے کے بعد جب وہ تھوڑا سا پانی میدے کا اوپر گلے میں آتا ہے تو اسے کیا اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ شیطانی وسوسوں کے بہت سارے علاج ہیں جن میں یہ بھی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے جب وسوسہ آئے، تین بار الٹے کندھے کی طرف لیفٹ شولڈر کی طرف وہ تھو تھو تھو کر کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے یا لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھے تب بھی وسوسہ دور ہوتا ہے. اور ایک اس کے دفع کرنے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ وسوسے کی طرف توجہ نہ کرے, اس سے توجہ ہٹا دے. جب شیطان کو لفٹ نہیں کرتے تو اس کی ناک کٹتی ہے, ناک کٹتی ہے نا, جسمانی ناک نہیں کٹتی, یعنی وہ مطلب اس کو کچی ہوتی ہے جس کو ہم بولتے ہیں, تو یوں بھی وہ دفع ہوتا ہے کہ میرے کو لفٹ نہیں مل رہی. دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ کھانے کے بعد روزے میں گلے کے اوپر تھوڑا پانی آ جاتا ہے, تو یہ تھوڑا سا پانی آ گیا اور پھر وہ اتر گیا تو اس میں حرج نہیں ہے؟ قے کی صورت ہو اور منہ بھر قے آئے, اب اس میں سے اگر چنے کے برابر یا اس سے زیادہ اتر گیا تب روزہ ٹوٹتا ہے. منہ بھر کی تعریف یہ کہ بلا تکلف روک نہ سکے, یوں کر کے روکنا جو ہے جیسے, تو یہ بلا تکلف روکنا نہ ہوا بلکہ تکلف سے روکنا ہوا. تو بلا تکلف یہ تھوڑا سا ہوتا ہے, بلا تکلف رک جاتا ہے, جیسے یہ پانی کا انہوں نے بتایا گیا اور چلا گیا, تو یہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن یہ سب ہوتا ہے خوب ڈٹ کے آدمی کھاتا ہے عام طور پہ, اب وہ جگہ تو ہوتی نہیں ہے پانی کی, پھر وہ پانی پیتا ہے, پھر یہ بھی نفسیاتی اثر ہوتا ہے کہ سحری میں یہ زیادہ تر ہوتا ہے کہ سحری میں بہت پانی پیتا ہے, بازوں کی عادت ہوتی ہے کھانا کھانے کے بعد, کہ وہ سارا دن پانی ملے گا نہیں تو وہ پیٹرول کا اسٹاک کرتا ہے. اب وہ اسپیئر ٹینکی نہیں ہے نا پیٹ میں, اونٹ کے تو ہوتا ہے, اونٹ کے پانی کے لیے ایک اسپیئر اندر میں وہ کوئی مطلب عضو ہوتا ہے جس میں پانی جمع ہوتا ہے, وہ صحرا میں اس پانی سے گزارا کرتا ہے, کہیں کہ روز تک پانی نہ ملے تو اس پانی کو استعمال کرتا ہے. اور پہلے جب یہ اونٹوں کا سفر تھا, اب تو نہیں ہے, یہاں تک کہ اگر اونٹ سوار کی پیاس پر جب بن جاتی تھی نا قافلے میں, تو ایسا بھی کرتے تھے اونٹ کو ذبح کر کے اس تھیلی میں سے پانی پیتے تھے یہ لوگ, تو پانی صاف و شفاف مل جاتا تھا اس میں, وہ ایک اللہ نے ایک نظام رکھا ہے. انسان کے بدن میں یہ نظام نہیں ہے, اس کے باوجود وہ اس طرح کرتا ہے تو وہ اس کے لیے یہ مسائل ہوتے, پانی اس کو چڑھتا ہے. تو امید ہے کہ میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. وہ پھر کیا آ گیا پیٹ کا قفل مدینہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. تو کھانے کے بعد پانی پینا طباً نقصان دہ بتایا جاتا ہے, شروع میں پانی پی لے, کھانے کے شروع میں پانی پی لے اور بیچ میں تھوڑا پی لے. وہ ایک قول ہے کہ شروع میں پانی پینا شفا, بیچ میں پینا دوا, اور آخر میں پینا وبا. وبا مانے بیماری. تو اس کے پانی عام طور پہ ہمارے آخر میں پیتے ہیں, اور ٹھنڈا, نہ صرف ٹھنڈا بلکہ یخ, ٹھنڈے میں ٹھنڈا, ایک دم ٹھنڈا پانی پیتے ہیں جو کہ ہاضمے کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. یہ تو اچھا پانی آیا, غذا بھی آئے گی, جلن بھی مچے گی اور ایسیڈیٹی بھی چڑھے گی زیادہ کھانے سے, سب کچھ ہوگا. پھر یہ کہ مزید بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہیں اس سے. پانی اگر تھوڑا سا ہم لوگ جسے پلیٹ دھو کے پی لیتے ہیں, تو وہ امام غزالی نے لکھا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد پلیٹ دھو کر پی لے, برتن پیالہ جو بھی ہے جس میں کھایا, تو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے. امام غزالی کی کتابوں سے لگتا ہے کہ یہ بہت بڑے طبیب بھی تھے, تو اس لیے یہ تھوڑا سا پانی پینے میں وہ نقصان نہیں کرتا ہوگا, یہی سمجھ میں آتا ہے. لیکن گلاس کے گلاس بھر کے انڈیلتے ہیں بعض لوگ کہ میں رہ جاؤں گا کہیں سارا دن پیاسا, حالانکہ غذا کے اندر بھی پانی تو ہوتا ہے, نمی تو ہوتی ہے. تو بارہ لے کے پہلے بیچ میں اس طرح کوشش کر کے پانی پی لے, اور آخر میں کم سے کم پیے. یہ دیکھیں میں نے یہ حکمت کی بات بتائی, شریعت کا مسئلہ نہیں بتایا کہ پانی کھانے کے بعد پیے گا تو گناہ گار ہو جائے گا, اور آپ کسی کو پانی پیتا دیکھو بولے دیکھو یہ تو گناہ کر رہا ہے. نہیں, گناہ نہیں ہے, تو بہتر ہے کہ وہ اس سے طبی اصولوں پر عمل کرے گا تو صحت اچھی رہے گی. صحت اس لیے اچھی رکھے کہ عبادت پر قوت حاصل ہو. آج جہاں ذہن غالب ہو نا کہ صحت خراب ہوگی, وہاں ممانعت کی صورت میں مثلا یہ کہ اتنا کھا لیا کہ اب کھائے گا, یعنی یہ اب اس کا ذہن غالب آ گیا کہ اب مزید کھائے گا تو بیمار ہو جائے گا, پیٹ خراب ہو جائے گا اور وہ موشن لگ جائیں گے وغیرہ. تو اب یہ جو پیٹ کمپلیٹ بھرنے کے بعد مزید کھایا اور ایسا کہ اب ذہن غالب ہے کہ یہ بیماریاں ہو جائیں گی اس کو, تو اب یہ کھانا جو ہے نا اب جو مزید کھائے گا یہ حرام ہے. یہ ذہن میں رکھیے, یہ بہت سو کیفیت ہوتی ہوگی کہ اب میں کھاؤں گا تو اب پھنسوں گا, میرے کو پیٹ تباہ ہوگا. تو اس طرح اگر بیمار ہونے کا یہ ذہن غالب ہے تو اب کھانا حرام ہے. یہ غور کر لیا کریں, ہمارے اس کی پرواہ نہیں کی جاتی, ہم ٹھوستے رہتے ہیں ٹھوستے رہتے ہیں, پھر جو بھی ہوتا ہے یہ بھی ان کو پتا ہوتا ہے. اس کو بھوک سے زیادہ کھانا کہتے ہیں, تو بھوک سے زیادہ کھانا حرام ہے, اس کے معنی یہی ہے جو ابھی میں نے بتائے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وہ روزے میں دانت نکالنے کا مسئلہ چلا تھا کل دوپہر کو, تو اس کا باہر شریعت میں جزئیہ ملا ہے. باہر شریعت جلد اول صفحہ نمبر 986 مسئلہ نمبر 4, روزے میں دانت اکھڑوایا اور خون نکل کر حلق سے نیچے اترا. روزے میں دانت اکھڑوایا اور خون نکل کر حلق سے نیچے اترا, اگرچہ سوتے میں ایسا ہوا تو اس روزے کی قضا واجب ہے. تو روزہ ٹوٹنے کے لیے شرط لکھی ہوئی ہے اور خون نکل کر حلق سے نیچے اترا. اور دوسرا مسئلہ میں نے آنسو کا بتایا تھا, منہ میں آنسو کا, اس میں کچھ مزید تفصیل ہے. وہ کل جو میں نے آنسو کا مسئلہ بتایا تھا اس کو نکال دیا جائے, غالباً ازالے کی حاجت نہیں ہے, تو میں نے نمکین ہی منہ میں ہو گئی تو روزہ ٹوٹ گیا, تو اس یہ ہے اس میں. لیکن اب یہ جو میں پورا مسئلہ بیان کرتا ہوں وہ اس کو آپ کنفرم کریں اور کل والے کو وہ کل عدم کر دیں, بھول جائیں اس کو, وہ ایڈٹ بھی کر دیں اس میں سے کل کی وی سی ڈی میں. یہ صفحہ نمبر 988 بہار شریعت جلد اول مسئلہ نمبر 16, آنسو منہ میں چلا گیا اور نگل لیا, اگر قطرہ دو قطرہ ہے تو روزہ نہ گیا, اور زیادہ تھا کہ اس کی نمکینی پورے منہ میں محسوس ہوئی تو جاتا رہا, پسینے کا بھی یہی حکم ہے. تو کل کا جو مسئلہ میں نے بیان کیا تھا کہ منہ میں آنسو چلا گیا, منہ میں نمکینی محسوس ہوئی تو روزہ ٹوٹ گیا, تو اس میں کچھ یعنی کہ یہ تفصیلی مسئلہ ملا ہے, تو آج یہ میں نے بیان کر دیا تاکہ اگر وہ غلط بھی تھا تو اس کا ازالہ ہو گیا. جب وہ غلط تھا یا نہیں تھا وہ پورا شرح صدر ہو نہیں رہا. بہرحال آنسو منہ میں چلا گیا اور نگل لیا, اگر قطرہ دو قطرہ ہے تو روزہ نہ گیا, اور زیادہ تھا کہ اس کی نمکینی پورے منہ میں محسوس ہوئی تو جاتا رہا, پسینے کا بھی یہی حکم ہے. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں پھر گناہ ہو جاتا ہے, اور جب جب توبہ کرتا ہوں پھر گناہ ہو جاتا ہے, اس کا کوئی علاج عطا فرما دیجیے. گناہ جب ہو جائے تو اس کی توبہ کی صورت, یعنی کہ اس کے ارکان جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جو گناہ ہوا اس سے دل میں بیزار ہو, نفرت کرے دل میں اس سے, اور گناہ کا تذکرہ کرے زبان سے, کہے کہ میرا جو میں نے یہ مثلا میں نے جو غیبت کی میں اس سے توبہ کرتا ہوں. تو گناہ سے توبہ کرے دل میں بیزاری کے ساتھ, اس گناہ کا تذکرہ بھی کرے, اور آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کا پورا پکا عہد کرے, عزم کرے کہ اب یہ گناہ نہیں کروں گا. اب کوئی داڑھی منڈا ہے بحرام فیل کر رہا ہے اور توبہ کر رہا ہے کہ میں نے جو داڑھی منڈا ہی اس سے توبہ کرتا ہوں, اور پھر اس کا ذہن بھی ہے کہ کل پرسوں پھر منڈا نہیں تو ہے مجھے, میں منڈاتا بھی رہوں گا, تو یہ اس کی توبہ نہیں ہے. بلکہ یہ ایسی توبہ کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ یہ ایسا شخص اللہ تعالی سے مسخری کرتا ہے, ٹھٹھا کرتا ہے, اللہ تعالی سے مذاق کرتا ہے, کہ اس کا یہ طے ہے کہ میں گناہ تو کروں گا اور توبہ کر رہا ہے. اس کو دنیاوی مثال سے یوں سمجھو کہ اب یہ پہلے یہ عرض کر دوں کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے, اس کو پتا ہے کہ یہ دوبارہ اس کا ذہن ہے کہ میں یہی گناہ دوبارہ بھی کروں گا. اب میں دنیاوی مثال آپ کو دوں کہ آپ نے کسی کو ایک چاٹا مارا اور آپ نے کہا کہ سوری, ویسے میں دوبارہ ماروں گا, سوری سوری سوری, تو آپ کو کیسا لگے گا؟ میرے کو بیوقوف بنا رہا ہے, پھر مارے گا یہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ کو دھوکہ دے نہیں سکتا, نہ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے لیے بول سکتے ہیں جو میں نے بیوقوف بناتا کر کے, یا اپنے لیے کہا ہم ایک دوسرے کو کہ چانٹا بھی مارا اور یہ بھی کہہ رہا کہ دوبارہ ماروں گا دوبارہ ماروں گا. تو یہ اس کو مارا اور سوری کہا تو وہ سوری کا جو امپریشن ہے وہ ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ تو دلوں کا حال جانتا ہے, بندہ تو عام طور پہ نہیں جانتا, جس کو اللہ مطلع کرے وہ جانتے ہیں, ہر آدمی نہیں جانتا. تو اب یہ کہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ یہ دوبارہ داڑھی منڈائے گا اور بولتا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے, تو یہ ایسا شخص اللہ تعالیٰ سے مسخرہ پن کرتا ہے, مذاق کرتا ہے, ٹٹھا کرتا ہے, جس کو دنیاوی مثال میں میں نے ہم آپس میں ایک دوسرے کا کہ ہمیں بیوقوف بناتا ہے کہ یہ سوری بھی کہہ رہا ہے بولتا ہے پھر بھی ایک کس کے رکھنے والا ہوں. تو اس لیے توبہ کے لیے یہ شرط ہے, شرائط میں سے ایک شرط ہے کہ یہ طے ہو, فائنل ڈسیزن ہو کہ میں آئندہ کبھی بھی یہ گناہ نہیں کروں گا, داڑھی نہیں منڈاؤں گا. تو اب اس کی داڑھی منڈانے کی توبہ مانی جائے گی. یہ میں نے مثال دے کر آپ کو سمجھایا, ایسا ہر گناہ کے لیے. تو ایسی توبہ کیجئے آپ, حتمی توبہ, فائنل توبہ, تو انشاءاللہ استقامت کی صورت بنے گی. بتقاضا بشریت پھر وہی گناہ ہو گیا, شیطان نے بھیکا دیا, تو پھر اسی طرح توبہ کریں, توبہ کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں, انشاءاللہ استقامت مل جائے گی. اس کے لیے مدنی ماحول سے وابستہ, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں اور مدنی قافلوں کے مسافر بنیں, عاشقان رسول کی صحبت ملے گی انشاءاللہ, اس کے بھی اثرات پڑیں گے اور توبہ پر ثابت قدمی نصیب ہوگی. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے ایک رسالہ تحریری بیان شائع کیا ہے, اس کا نام ہے گناہوں کا علاج. وہ رسالہ ضرور حاصل کیجئے اور اس کو پڑھیے. اگر مکتبۃ المدینہ آپ کے یہاں نہیں ہے کوئی بات نہیں, دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اسے حاصل کر سکتے ہیں. اس وقت دعوت اسلامی کی ویب سائٹ اسکرین پر دکھائی جا رہی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى عليه وسلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. میرا یہ سوال ہے کہ اگر ان کی ہماری وائف اگر ہمیں بھائی بولتی ہے تو اس کا مطلب کیا, مطلب کیا کچھ مطلب ہے, مطلب جیسے ہماری وائف نے ہم کو بھائی بول دیا کیا مطلب ہے؟ نہیں بولنا تھا لیکن بول دیا تو کوئی اس پہ سزا نہیں, طلاق نہیں ہوتی اس میں, نہ طلاق ہوتی ہے نہ کوئی اس میں سزا ہے نہ کفارہ ہے. ویسے ایمانی رشتے سے تو بھائی بہن ہیں بھی, انما المؤمنون اخوة, یہ قرآن پاک کی آیت ہے جس کا ترجمہ کنزل ایمان یہ ہے, مسلمان بھائی بھائی ہے. تو تمام مومنات اور مومنین یہ اس حوالے سے بھائی بہن ہیں, میاں بیوی بھی اس حوالے سے بھائی بہن ہوئے, ماں بیٹے بھی اس ایمانی حوالے سے بھائی بہن ہوئے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شوہر نے بیوی کو بہن بولا تب بھی کچھ نہیں, بہن کی طرح ہے, ہاں وہ زہار ہے اس میں. جبکہ نیت ہو, جب بہن کسی عضو کا بھی ہے. صلوا علی الحبیب. میں ہی زور سے آواز نکالوں یا آپ بھی تعاون کریں گے؟ ایسا نہیں کرو نا, روسی پڑھنے میں سستی ہے, ٹھیک ہے تھکن لگتی ہے دوپہر کو روزے میں, تھوڑا چاک کو چوبند رہے. صلی اللہ تعالی غیبت کے خلاف جنگ, نہ غیبت کریں گے نہ سنیں گے, محبتوں کے چور شیطان کے خلاف جنگ, مسجد تیری ماہ قفل مدینہ. آواز دب گئی, وہ رمضان والا ماہ قفل مدینہ ہے نا. ویسے اب کل تو پیر شریف ہے, یوم قفل مدینہ تو سارے سال کے لیے, موت تک کے فین کے لیے کم از کم مائے قفل مدینہ ہو تو مدینہ مدینہ ہے. بڑ بڑ بڑ بڑ بڑ بڑ کرتے رہیں گے تو کیا ہوگا یار, اور وہ بھی اللہ نہ کرے مسجد میں. تو ویسے مسجد میں دنیا کی باتیں 40 برس کے اعمال کو برباد کر دیتی ہیں. ایک روایت یہ بھی ہے, ایک روایت یہ بھی ہے کہ مسجد میں دنیا کی باتیں نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح چوپایا گھاس کو, بکرا اور یہ نہیں گھاس کھا جاتے ہیں, یہ ان کو چوپایا بولتے, چار پاؤں والا جانور جس طرح گھاس کھا جاتا ہے نا, اس طرح دنیا کی باتیں مسجد میں نیکیوں کھا جاتی ہیں. ایک روایت کے مطابق نیکیوں کو مسجد میں دنیا کی باتیں نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہیں جس طرح آگ لکڑی کو, لکڑی آگ میں ڈالو تو جل جاتی ہے نا, کھا جاتی ہے چھوڑتی نہیں اس کو, تو نیکیاں برباد ہوتی ہیں مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے سے. تو قفل مدینہ میں تو دونوں جہاں کی سلامتی ہے, کوئی سزا تو نہیں ہے, تو انعام ہے. تو کوشش کیجئے ماں قفل مدینہ, زبان کا آنکھ کا اور پیٹ کا انشاءاللہ. بابا کیا یہ مناسب نہیں ہے کہ ہر متقف خاموش شہزادہ رسالہ تو یا مطالعہ کر لے یا حلقوں میں پڑھ کر سنا دیا جائے. اب ویسے ہی کل پیر شریف ہے, یوم کفل مدینہ, دعوت اسلامی میں دنیا بھر میں یوم کفل مدینہ کی تحریک ہوتی ہے. ہر مہینے کی پہلی پیر اگر مدنی مہینے کی پہلی پیر مناتا ہے تو زیادہ اچھا ہے. اگر یاد نہیں رہتا تو وہ ٹھیک ہے, وہ سینے عیسوی کے اعتبار سے فرسٹ منڈے بنا لے پہلی پیر شریف. تو رمضان شریف کی پہلی پیر شریف یاد نہیں رہے گی تو کون سے مہینے کی یاد رہے گی؟ یہ ایک ہی تو مہینہ جس کی ہر تاریخ عموماً مسلمانوں کو یاد رہتی ہے. تو یوں کل پہلی پیر شریف ہے ماہ رمضان کی, مدنی ماہ کی. تو اس میں مدنی ماہ کی پہلی پیر شریف میں خاموش شہزادہ رسالہ پڑھنا ہوتا ہے, اور کفل مدینہ, یوم کفل مدینہ منانا ہوتا ہے. کفل مدینہ, یوم کفل مدینہ میں کیا کرنا ہوتا ہے یہ بھی عرض کرتا چلوں. ایک تو اس کا حصہ یہ آپ کا شہزادہ, خاموش شہزادہ پڑھنا. دوسرا یہ کہ یہ ذہن میں رکھیے کہ کفل مدینہ کے معنی یہ نہیں کہ اچھی بات بھی ترک کر دیں. اچھی بات کرنا خاموشی سے افضل ہے. اچھی بات سے مراد وہ جو بھلائی والی بات, لفظ خیر حدیث شریف میں نا کہ جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ خیر کی بات کرے یا خاموش رہے. یہ تو مستقل بخاری شریف کی حدیث کا حصہ ہی ہے. یہ آج یوم کفل مدینہ کے لیے نہیں ہے, تو مستقل ہے ہمیشہ, ہر آخری سانس تک ہی ہے ہمارے لیے کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ خیر یعنی بھلائی کی بات کرے یا خاموش رہے. یہ حدیث بخاری شریف کی حدیث, یہ سمجھو کہ کفل مدینہ کے لیے جامع نسخہ ہے. بلائی کی بات کی اجازت مل گئی, بلائی کی بات کریں ورنہ پھر چپ رہے. اب یہ ہم غور کریں گے, ہم بلائی کی بات کرتے ہیں یا کیا؟ تو چلیے بسا اوقات بلائی کی بات بھی کر گزرتے ہیں, لیکن برائی کی بات کرنے کا موقع ملے تو بھی نہیں چھوڑتے. اور برائی کی بات تو بری ہے, فضول بات. فضول بات جو ہے نا وہ برائی کی بات نہیں کہلائے گی, برائی نہیں ہے یہ, فضول ہے. فضول تو برائی نہ ہوئی, برائی اور چیز ہوتی ہے, اور فضول لا یعنی غیر ضروری اور چیز ہوتی ہے. برائی میں تو گناہ کا بھی صدور ممکن ہے. ہر بری بات گناہ نہیں ہوتی, لیکن گناہ بھری بات جو بھی بری ہوتی ہے وہ بھی بری ہوتی ہے, وہ ہی بری نہیں ہوتی. بعض اور باتیں بھی بری ہوتی ہیں کہ جو اگرچہ وہ گناہ اس کو نہیں کہا جاتا. اب رہی فضول بات, فضول بات کو بھی گناہ نہیں کہا جائے گا, یہ گناہ ہے, لیکن یہ فضول ہے, یہ نقصان دہ ہے. کہ جتنی دیر فضول بات کہی اتنی دیر اگر ذکر اللہ کر لیتا, درود شریف پڑھ لیتا تو اچھا ہوتا, کیونکہ زندگی میں سے اس کے کچھ لمحے فضول بات میں مائنس ہو گئے نا, زندگی کے لمحے ضائع ہو گئے. تو یہ اس نے یہ بھول کی, یہ غلطی کی کہ زندگی کا قیمتی اور انمول وقت فضول باتوں میں اس نے ضائع کر دیا. دوسرا یہ کہ فضول بات کا قیامت کے روز حساب ہوگا, اور حساب دینا آسان نہیں ہے. امام غزالی نے اس کا نقشہ کھینچا ہے فضول بات کے حساب کا, کہ قیامت میں بھوک سے کمر ٹوٹ رہی ہوگی. اب دیکھو نا, آج روزہ رکھا ہے, فرض روزہ رکھا ہے, ثواب مل رہا ہے, اور دوپہر کا وقت ہے, آدھا دن گزرا ہے تقریباً, آدھا دن ابھی باقی ہے, نے چند گھنٹے بھوکے رہنے کے بعد حالت یہ کہ میری آواز بیٹھی ہوئی ہے, آپ کی آواز نکل نہیں پا رہی, موڈ اوسا نہیں ہے جیسا رات کو کھانے پینے کے بعد ہوتا ہے نا, ڈیلے ڈیلے سے ہو گئے ہم, تھوڑی سی بھوک کی وجہ سے پنکھے چل رہے ہیں, چھت کے نیچے ہیں, گیدرنگ ہے اور اپنے ہیں, اپنائیت ہے, کتنا صحت ہے, ماحول ہے, سب کچھ ہے, مگر تھوڑی سی بھوک ہے, کمزوری ہے, پیاس ہے تھوڑی سی, مزہ نہیں آ رہا, یوں لگتا ہے کہ جلدی سورج ڈوبے تو کچھ پیٹرول اندر جائے اور پھر ذرا ہمت میں. تو قیامت کا میدان, سورج سوا میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا, بارش شریف میں لکھا کہ زمین بھی تانبے کی ہوگی, بھوک سے کمر ٹوٹ رہی ہوگی, امام غزالی فرماتے ہیں بھوک سے کمر ٹوٹ رہی ہوگی, شدت پیاس سے حالت غیر ہوگی. ایسے میں فضول باتوں سے بھرا ہوا اعمال نامہ ساری مخلوق کے سامنے پڑھ کر سنانا پڑے گا, آپ اندازہ تو لگائیں کہ ہوگا کیا, ہمارا بنے گا کیا. اب دن میں کتنی دیر فضول بات کرتے ہیں یہ حساب لگا لے آدمی, گھنٹوں فضول باتوں میں گزر جاتے ہیں, بازوں کے تو عادی ہوتے ہیں, وہ تڑپ پھڑپ بولتے رہتے ہیں, بولتے رہتے ہیں, بولتے رہتے ہیں. حالانکہ یہ 425 حکایات سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی 425 حکایات جو یہ مکتبۃ المدینہ شائع کی, بہت پیاری کتاب ہے, آدمی لے تو پڑھنے کا شوق ہو تو چھوڑنے کو جی نہ چاہے, پڑھ ڈالے, اتنی دلچسپ. اس میں شاید عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ تم جاہل کو دیکھو گے, جاہل کو دیکھو گے کہ بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھے جا رہا ہوگا, جیسے ہم اس میں تو میرا خیال ہمیں تو کوئی بھی نہیں بچے گا, سب بھی تقریباً ہماری عادت ہوتی ہے کہ ہم نگاہ نیچی رکھنا آتا ہی نہیں اپنے کو, بلا وجہ پریشان نظری رہتی ہے, دیکھتے رہتے ہیں ادھر ادھر, تو یہ ان کے نزدیک جہالت کی علامت ہے کہ جاہل کو تم دیکھو گے کہ بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھتا ہوگا اور ہر سوال کا فوراً جواب دے گا. اب اگر شرعی مسئلے کا جواب دیا کسی عالم نے, نعوذ باللہ, یہ اس میں شامل نہیں ہے. میں نے اس پر غور کیا تو اس میں وہ شامل, وہ شخص اس سے مراد سمجھ میں آ رہا ہے, کیونکہ حدیث رسول تو نہیں ہے کہ جس کی شرح بالرائے حرام ہو جائے, کہ وہ آپ کی بھی سمجھ میں آئے گا کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہاں بھی میری نہ بھی میری, جو منہ سے نکلا وہ حرف آخر, اور اگر اس پر اعتراض کیا تو الٹ پلٹ پلٹ الٹ اس نے جواب دینا ہے, کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ دے کر ایسا چرب زبانی کہ وہ اگلا خاموش ہو جائے گا. مجھے یہ مراد لگتی ہے اس سے, تو اس سے ہم بس وہی پیم پیم پیم جو کرتے رہتے ہیں, بڑ بڑ کرتے رہتے ہیں, بک بک کرتے رہتے ہیں, تو بعض اوقات آدمی اس کے شر سے بچنے کے لیے بھی چپ ہو جاتا ہے, یہ سمجھتا ہے میں نے اس کو ہرا دیا. کچھ عرصے پہلے ایک صاحب آئے تھے میرے پاس, وہ ایک مسئلے میں اختلاف لے کر مجھ سے, میں اپنی جگہ پر صحیح تھا, وہ بھی اپنی جگہ پر چلو درست ہوں گے, اختلافی مسئلہ ہے سنیوں کے مابین, وہ عقیدے کا مسئلہ نہیں, عمل کا کوئی مسئلہ. اب چھ ویسے تو ان کا انداز جو تھا وہ, اب میں کچھ اشارے نہیں کرتا کہ پھر وہ بات پہنچ گئی تو فساد ہو, ایک مذہبی شخصیت تھی. اچھا اب وہ باتوں کا انداز ایسا تھا کہ عجیب و غریب, و غریب و عجیب, اور میرے کو یہ خوف ہے کہ اس کے منہ سے وہ جذبات میں کفر تک نکل گیا, اب مجھے کنفرم یاد نہیں ہے. تو اب اس وقت ایک مفتی صاحب بھی میرے ساتھ موجود تھے اتفاق سے, اور وہ اب شخصیت مذہبی باتیں, قسم اگر کھاؤ تو میں غلط نہ ہوں گا جاہلانہ, میں بے شک عالم نہیں ہوں لیکن اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اگلے کی علمی حیثیت کیا ہے, اکثر اندازہ ہو جاتا ہے. تو اس نے یہاں تک کہ کفر بک گیا, تو میں نے مفتی صاحب کو دبا دیا, دیکھا یہ اہل نہیں ہے بات کرنے کا. میں نے کہا بس بس بس جی جی بس بس بس, بس ہم ہارے یار, آپ جیتے, چھوڑو یار, ختم کرو. اس طرح میں نے بات ختم کر دی. اب اس نے جہالت کا بیچارے نے ثبوت یہ دیا کہ جا کر اس نے ڈھول پہنا کہ الیاس قادری اور ان کے مفتی صاحب کو میں ہرا کے آ گیا. یہ اپنی جہالت پر مور سبد کر دی اس نے. تو بہت بری حالت ہے. اللہ تعالی مذہبی حلیہ کے ساتھ ساتھ ہمارے دل میں مذہبی بنا دے. اب عالم ہو جیسا ایک دم روپ دھار لے آدمی اور پر لے درجے کا جاہل, اب علماء کو بدنامی کرے گا اور داغ لگائے گا. یہ تو لوگ تو علامہ سمجھتے ہی ہیں سلیے والے کو, جب بولتا ہے تو پھر اس کا بھاؤ پتا چلتا ہے کہ کتنے پانی میں. تو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ خاموشی, یہ قول ہے بزرگوں کا, خاموشی عالم کا وقار اور جاہل کا پردہ ہے. جاہل جب تک بولتا نہیں ہے اس کا بھرم رہتا کہ یار شاید یہ بہت پہنچا ہوا ہے, جب بولنا شروع کرتا ہے تو بیچارہ بالکل اپنے ہاتھوں ڈیگریڈ ہو جاتا ہے. تو ایسا ہوا تھا ہمارے ساتھ, کئی سال ہو گئے اس بات کو. اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے, توبہ کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے, مسائل میں بعض وقت اختلاف ہوتا ہے. امام اعظم امام شافعی ان کے بھی مسائل میں اختلاف ہے, فقہی اختلاف, لیکن ہر ایک کا اپنا اپنا اکرام ہے, احترام ہے. اور یہ حضرات جید عالم بلکہ اولیاء کرام تھے, کہ امام اعظم ہی کا یا کسی کا قول ہے کہ اگر مجتہد بھی ولی نہیں تو پھر کوئی بھی ولی نہیں, بلکہ عالم کے لیے قول ہے ان کا, اگر عالم ولی نہیں تو کوئی بھی ولی نہیں. یہاں عالم سے مراد مجتہد ہے, کہ عالم کے بہت درجات ہیں ان میں, یہ اعلیٰ درجہ مجتہد ہے امت میں, ورنہ تو نبی سب سے بڑے عالم ہوتے ہیں. یعنی جو بھی نبی ہوئے جتنے بھی, سب کے سب انبیاء کرام عالم تھے اور اپنی اپنی قوم میں اعلم تھے. اعلم معنی سب سے بڑا عالم, بہت بڑا عالم. تو اپنی قوم میں سب سے بڑے عالم ہوتے تھے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو سارے انبیاء کرام سے بڑے عالم ہیں, ساری مخلوق میں تو سب سے بڑے عالم ہیں, انبیاء کرام میں بھی سب سے بڑے عالم ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے پسہ رب کے بڑے بڑے, تیرے آگے یوں دبے لچے پسہ رب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جس منہ میں جان نہیں. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افصح الفصحاء ہیں, جو سب سے بڑا فصیح ہو اس سے بھی میرے آقا بڑے فصیح, بڑے عالم, بڑے مفتی, سب سے بڑے ہر حال میں, بڑے مخلوق میں. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو یوم قفل مدینہ کے تعلق سے بات چل رہی تھی جی, تو اس میں یہ ہے کہ بھلائی کی بات کے سوا کچھ زبان سے نہ نکلے, ان مانو کر تو قفل مدینہ وہ عمر بھر لگانا ہے. میرے آقا نے فرما دیا, بخاری شریف کا یہ فرمان, بخاری شریف میں میرے آقا کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور تقریباً یہی الفاظ ہے کہ جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ بھلائی کی بات کرے یا چپ رہے. اب قفل مدینہ کی اصطلاح یہ ہماری اپنی ہے, حدیثوں میں اصطلاح میں نے کہیں نہیں پڑھی نہ سنی علماء سے, لیکن اس کے معنی جو ہم بتا رہے ہیں وہ یہ حدیث شریف سے مستفاد اور ملتے ہیں کہ بھلائی کی بات کرے, تو یعنی کہ مطلقاً چپ رہنا کا حکم نہیں ہے کہ بولے ہی نہیں, بولے مگر کیا بولے, بھلائی کی بات. اب میں بولتا ہی چلا جا رہا ہوں, گھنٹوں بولتا ہوں, تو بھلائی کی بات بولنا یہ قفل مدینہ کے منافی نہیں, قفل مدینہ کے خلاف نہیں, بلکہ بھلائی کی بات بولنا بازو کا تو یہ واجب ہو جاتا ہے. کسی نے کہا السلام علیکم, اب بھائی میں نے آپ بولے میں نے قفل مدینہ لگایا سر ہلا دیا, تو اب یہ کہ آپ گناہگار ہوں گے. اگر اور کوئی مانے شرعی جواب میں نہیں ہے تو, ہاں کسی کافر نے السلام علیکم کہا اور آپ نے, تو پھر سر بھی ہلانے کی ضرورت نہیں ہے, جواب نہ دیں, نہیں دینا چاہیے. مسلمان سلام کرے اور کوئی مانے شرعی نہیں ہے تو زبان سے جواب دینا واجب, اور اتنی آواز سے واجب کہ سلام کرنے والا سن لے. تو یہاں اگر کوئی بولے میں نے قفل مدینہ لگایا اور جواب نہ دے تو نہیں چلے گا, جواب دینا پڑے گا. کسی نے چھینک ماری الحمدللہ کہا ہم نے سنا, اس کا الحمدللہ کہنا تو سننے والے پر واجب ہو گیا کہ اتنی آواز سے یرحمک اللہ کہے کہ چھینکنے والا حمد کرنے والا سن لے. آپ بولو میرا قفل مدینہ ہے تو آپ منہ سے بولو نہیں تو یہاں گناہگار ہوں گے, تو یہ قفل مدینہ ہے ہی نہیں کہ جو گناہ کروائے. قفل مدینہ تو گناہوں سے بچانے والا ہے, تو جہاں بولنا واجب ہے وہاں ضرور بولے, جہاں بولنا افضل ہے وہاں بھی بولے بے شک, لیکن جہاں جہاں اپنا بس چلتا ہے تو ضرورت کی بات بھی, لیکن جہاں واجب ہے بولنا وہاں کبھی نہیں کر, وہاں تو بولنا ہی بولنا ہے, اینی آؤ بولنا ہے. لیکن جہاں جہاں بغیر بولے چل جائے گا تو بات بھی بے شک ضرورت کی ہے یا بھلائی کی ہے کوئی بات نہیں, اگر یہ نیت ہے کہ میں خاموشی کی عادت بنانے کے لیے یہ بھلائی کی بات لکھ کر کر دیتا ہوں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ لکھ کر بھی بات کرنا, تو ایک بات ہی کرنا ہے ممکن ہے کہ لکھ کر بھی, کیونکہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اسی میں جس کا یہ 425 حکایت حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی, کہ اگر لوگوں کے تکلیف میں پڑ جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو ان کو مکلف بنا دیا جاتا کہ یہ لکھ کر ہی بات کریں, اس طرح کا قول ہے اس میں, کیونکہ لکھ کر بات کرنے میں سستی بہت ہوتی ہے, محنت بھی پڑتی ہے, دیر بھی لگتی ہے, کبھی پیڑ غائب ہے تو کبھی قلم غائب ہے, تو لکھنے میں زیادہ دیر لگتی ہے, لیکن لکھ کر بات کرنے میں خاموشی عادت بہت پڑتی ہے کہ کم الفاظ لکھے گا ورنہ وہ کئی جملے بول ڈالے گا, لکھے گا تو ایک آدھ جملے میں گزارا کرے گا, فرق پڑتا ہے, بہت فرق پڑتا ہے. لیکن لکھنے کا بھی حساب ہے, یہ نہیں کہ لکھنا تو وہ مذاق بھی لکھو, کسی کی دل آزاری بھی لکھو, تو غیبت بھی لکھو اور جھوٹ بھی لکھو تو یہ قفل مدینہ, نہ نہ یہ قفل مدینہ نہیں ہے. لکھا بھی تو شریعت کے لحاظ سے لکھا کہ شریعت نے جو منع نہیں کیا وہ لکھا, اور شرم جو برا نہیں ہے وہ لکھا, اشارے سے بات کر لے کچھ تو اشارے سے بھی غیبت ہوتی ہے, دل آزاری ہوتی ہے, تو یہ پھر وہ نہیں ہے قفل مدینہ. کام کی بات ضرورت کی بات اشارے سے بھی گزارا کرے، لکھ کر بھی گزارا کرے، نیت ہو کے تاکہ میری خاموشی کی عادت پڑے۔ تو ویسے ہی تو مدنی اپنا کو مدنی انعام ہے کہ روزانہ کم از کم چار بار لکھ کر بات کرنی ہے، عادت پڑے لکھ کر بات کرنی ہے۔ میں لکھ کر اتنی باتیں کرتا ہوں کہ میرے پیٹ کے پیٹ بعض اوقات بھر جاتے ہیں، الحمدللہ میں آپ کی ترغیب کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ اور میں بعض اوقات کئی کئی دن تک بولتا ہی نہیں، میرے ایسے بھی دن گزرتے ہیں بولتا ہی نہیں، یعنی وہی کہ السلام علیکم وعلیکم السلام تو بولنا واجب ہے، یعنی جہاں شریعت نے حکم کیا وہ مستثنا ہے میری اس بات میں۔ ویسے ضرورت کی باتیں میں لکھ کر جہاں گزارا ہو جاتا میں کر لیتا ہوں۔ یہ ملک سے جب باہر جاتا ہوں تو اس کا چانس زیادہ ملتا ہے، یہاں آپ لوگوں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے تو ضرورت پڑ جاتی ہے بولنے کی، کہ اب کوئی مریض آیا اس نے اپنا احوال بتایا، میں نے اس کو تسلی دینی ہے، اب لکھ کر کیسے تسلی دوں؟ تو اس کو اب زبان سے تسلی دینا، اچھی نیت کرنے میں کامیاب ہوا تو کارے ثواب ہے، ایک ایک لفظ کا مجھے ثواب ملے گا، یہ تو مجھے بولنا ہی چاہیے کہ لکھ کر اس کو تسلی ہوگی نہیں اتنی، تو یہاں بولنا افضل ہے۔ تو قفل مدینہ بارہ لیے کہ ہمیں فالتو باتوں سے بچائے گا، بری باتوں سے بچائے گا، زبان کی بے احتیاطیوں سے بچائے گا۔ اب آج سورج ڈوبنے کے بعد سے یوم قفل مدینہ شروع ہو رہا ہے، یہ سمجھ لو آج کے لیے عوام کے لیے، اور خواص کے لیے ماہ قفل مدینہ چل رہا ہے رمضان کا، اور اخص الخواص کے لیے پوری زندگی قفل مدینہ۔ حدیث شریف میں نا بخاری شریف میں کہ جو اللہ اور اس کے جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ بلائی کی بات کرے یا چپ رہے۔ یہ میں نے بیٹھے بیٹھے تقسیم کر دیے، شرعی تقسیم اس کو نہ قرار دیا جائے، میری جو بات ہے اس میں شرعی غریب بھی کیا ہے؟ ایسا ہے وہ بہت بہت اچھا بندہ ہے، نیک بندہ اللہ کا، کہ جو زندگی بھر کوئی فضول بولتا ہی نہیں ہے کچھ، اچھا ہی بندہ ہے۔ کہ آدمی کے حسن اسلام سے ہے، یہ ہے ایک حدیث اور بھی ہے کہ جو کہ وہ عروس ام الاحادیث میں سے، آدمی کے حسن اسلام میں سے یہ ہے کہ لا یعنی بات میں نہ پڑے، نہ لا یعنی بات نہ بولے، نہ لا یعنی کام کرے، نہ فضول بات بولے بھی نہیں، فضول بات کرے بھی نہیں، فضول کہیں دیکھے بھی نہیں۔ آپ جو انگلیاں نچاتے رہتے ہیں فرش پر کا واقع، ناخنوں سے کھیلتے رہتے ہیں، غور کر لیں، سب لا یعنی تو ہے، غیر ضروری۔ اللہ نصیب کرے اس حدیث پر عمل کرنا، تو پھر تو کیا بات ہے۔ آمین آمین۔ بابا یہ موبائل نے اس میں ہمیں بہت نقصان پہنچایا ہے، یقیناً یہ تو میں اینٹی کفل مدینہ کہتا ہوں موبائل کو، پرانا کھولے اگر کوئی گناہ سے بچ بھی جاتا ہے بابا، لیکن موبائل ہاتھ میں ہوتے ہوئے ایس ایم ایس کے ذریعے یا کال سننے اور بات کرنے کے ذریعے بالکل مسئلہ ہو جاتا ہے موبائل فون۔ موبائل فون اگر میں کہوں نا کہ بعضوں کو کفریات میں دھکیل رہا ہے تو غلط نہیں ہے، جی ہاں موبائل فون بعضوں کو کفریات میں دھکیلے جا رہا ہے۔ کیسے؟ کفریا کلمہ لکھتے ہیں، ایس ایم ایس کرتے ہیں، دوسروں کو وہ فارورڈ کرتا ہو رہا ہے، ایسا غلط نہیں ہے، ہو رہا ہے کفریات، کوئی ہمارے علماء کرام تائید فرما رہے ہیں ایسا ہو رہا ہے کہ کفریات میسج کرتے ہیں، لکھتے ہیں، یعنی کہ کفریات جملے، اور اس کو دوسروں کو میسج کرتے ہیں، دوسرا پھر اس کو فارورڈ کرتا ہے، جہالت، تو پتہ نہیں ہوتا کفر ہے۔ اور بعض جان بوجھ کے جو مرتدین ہوتے ہوں گے وہ جان بوجھ کر کفریات دوسروں کو میسج کر کے فارورڈ کر کے وہ گناہوں میں انہیں دھکیلتے ہیں، برے عقیدے میسج کرتے ہیں، من گھڑت حدیثیں میسج کرتے ہیں۔ تو کوئی بھی مذہبی بات آپ کو کوئی میسج کرے تو مہربانی کر کے پہلے علماء سے پوچھ لیں، تھک کر کے فارورڈ نہ کیا کریں، یہ خالی ڈراتے ہیں، اتنے فارورڈ کرو تو یوں، اتنے فارورڈ نہیں کرو گے تو یوں، جھوٹ بولتے ہیں، یہ بہت بہت برے برے بندے جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ ایس ایم ایس سستا تو ضرور ہو گیا ہے، بہت سستا ہے، یہ چند سو روپے میں ہزاروں ایس ایم ایس آپ کو کرنے کی اجازت نہیں جیسے کمپنیاں دے دیتی ہیں, لیکن ہرگز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سستی قیمت پر ہم اپنے دین, ایمان, عقیدے, اخلاق کو داؤ پر لگا دیں. اور جو سمجھ میں ہے, مطلب بعض وقت ایس ایم ایس آ جاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں او کیا یار بات لکھی ہے, یار کیا بات لکھی ہے, اس خود آگے بڑھا دو, کیا بات نہیں لکھی ہے, اس کے اندر کتنی بکواسیں ہوتی ہیں, بعض اوقات کیا بات تھوڑی ہوتی ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارے پاس علم کتنا. باپا نے جو فرمایا علماء سے رجوع کریں, بابا علماء سے رابطہ کتنا, کہاں کس کہاں جائیں علماء سے رجوع کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب اہل سنت اب تو یہ اسی میڈیا یہ جو ان کو ملا ہے یہ اپنے موبائل, اس سے بھی تو رابطہ ہو سکتا ہے نا علماء سے. اپنے دارالفتا اہل سنت کا نمبر تو گائے گائے چلتا رہتا ہے, اس وقت بھی اسکرین پر نظر آ رہا ہے, ٹائمنگ بھی ہے اس کے صبح 8 سے شام 4 تک جمعات المبارکہ کے علاوہ. دارالفتا اہل سنت سے رہنمائی کریں, نمبر بھی نوٹ کر لیں, یہ لکھا ہوا ہے 03 0302 220 4497. علماء سے مربوط رہیں گے تو ایمان کی حفاظت کا بھی سامان ہوگا انشاءاللہ. اب کون کون نیت کرتا ہے موبائل فون سے بچنے کی, فضول کلام سے بچنے کی, لکھ کر باتیں کرنے کی, اعتکاف میں بابا موبائل فون سے بچنے کا کوئی ہنر سکھا دو بابا اعتکاف میں. مدینہ مدینہ ہو جائے گا, کوئی موج کرے گی, ابھی تو نہیں موج کرے گی, ابھی تو سوچے گی کیا ہوگا, لیکن جب جان چھٹے گی عادت کم پڑ جائے گی, کوئی لمیٹیشن آ جائے گی نا, خوشیوں کی انتہا نہیں ہوگی. اینٹی کفلے مدینہ یقین مانے, آپ کو چپ نہیں رہ سکتے, آپ جو آپ کو انتظار ہوتا ہے نا فون آئے تو اچھا, اس کے بغیر نیند نہیں آتی. ہاں نہیں آتا تو خود پھر فون ٹھک ٹھک ٹھک کر کے شروع ہو جاتا ہے. موبائل کا کرو تو کرو نا, پنکھا بند ہو جائے نا شاید نیند آ جائے گی, بیٹری بند ہو جائے نا موبائل بند ہو گیا, یا ہوش پاک اب وہ چار کیسے ہوگا, نیند اڑ جائے گی کہ کس کا فون آئے گا, پوچھنے والے کتنے. لیکن پھر بھی ہوتا ہے کہ بس میسج آئے گا فون آئے گا, میسج آئے گا فون آئے گا, بعدوں کا چار آدمی پوچھنے والے نہیں ہوتے. بابا یا بےچارے مجھ سے محبت بھی کرتے ہیں لیکن یہ میرے کو فالو نہیں کرتے. اب ہوتا میرے پاس موبائل فون نہیں ہے, پتا کسی کو, پھر آپ کے پاس ہونا چاہیے موبائل فون. یہ نہیں ایسی محبت بھی نہیں ہے کہ موبائل فون ہی نہ رکھے. مزے کی بات یہ ہے کہ میرے کو موبائل فون پر فون کرنا بھی نہیں آتا ہے. آپ آئے بھی اتنا, اب یہ بلائیں گے کیسے اپنے آپ کو, یہ تو ماسٹر ہو گئے موبائل فون میں. یہ مطلب ہے کہ میں نے قصدن موبائل فون اپنایا ہی نہیں ہے. میں ویسے کفل مدینہ کا دائی ہوں ایک, تو دوسرے یہ کہ میرے کو پاگل بنا دیں گے لوگ, اتنے فون کریں گے میں تو نہ سونے کا رہوں گا نہ جاگنے کا رہوں گا. دنیا بھر میں وہ فون آتے رہیں گے, میں ایک درجن فون بھی رکھ دوں نا تو ہر ایک کی گھنٹی میرا گلے اور ٹکا ٹک بجتی رہے گی, کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو اس لیے میں نے فون تو بسایا نہیں, الگ مجھے ضرورت پڑتی ہے, واقعی ضرورت پڑتی ہے. اب یہ جیسے مواقع آ جاتے ہیں تو دوسرے سائیں بھائیوں کے ذریعے میں کام چلا لیتا, ملا دیتے میرے کو, بھائی اس نمبر پہ ملا دو, ملا دیتے. خود فون اپنے پاس رکھا نہیں ہے میں نے, مجھے اس وقت کرنٹ پوزیشن میں, بلکہ اس کو بھی شاید کئی ماہ یا کئی سال ہو گئے ہوں گے, پہلے کچھ ایک دو نمبر فون کے یاد تھے میرے کو, اب میرے کو ایک بھی فون نمبر کسی کا بھی یاد بھی نہیں, کسی کا بھی, اپنے گھر کا بھی نہیں ہے. میرے گھر میں بھی فون ہے, جو گھر کے افراد ہیں ہے فون, میرے بچوں کے پاس بھی فون ہے, سارے بچوں کے پاس فون ہے, شاید ایک سے زیادہ ہی ہوں گے فون, سب کو ٹیلی فون یا اس وقت لگا ہوا ہے. یہ سب مرض ہے کہ شاید ڈاکٹروں کے نزدیک تو کیا میرے نزدیک بھی لا علاج ہے, اس کا تعلق ڈاکٹروں سے نہیں ہے نا, یہ ہم جیسوں کے پاس ہے اس کا علاج, بعض امراض کا تو اس کا علاج میرے پاس نہیں ہے, لا علاج ہے یہ میرے نزدیک. تو ٹیلی فونیا یوں کہہ سکتا ہوں کہ ہر ایک کو لگا ہوا ہے کم و بیش, الحمدللہ کروڑا احسان اللہ کے کہ میں محفوظ ہوں اس مرض سے. دم بیان. کل کیا ہوگا مجھے نہیں پتا, کیونکہ میں نے بیسوں بار سوچا کہ یار میں ایک فون رکھ لوں, وہ ضرورت پڑ جاتی ہے. کبھی مفتی صاحب سے کانٹیکٹ کرنا ہے, کبھی کسی ذمہ دار سے کانٹیکٹ کرنا ہے, کبھی نگرانی شورا سے کانٹیکٹ کرنا ہے, مشورے چلتے رہتے ہیں نا, تو ضرورت پڑتی رہتی ہے. لیکن میں رکھ لوں گا تو میرا نمبر تو میں بچا نہیں سکتا. جو بڑی بڑی موبے دار شخصیات بعض اوقات مجھ سے کہتی ہیں کہ ذرا حضرت اپنا نمبر دے دیجئے, اب میں اس کو کیسے بولوں گا کہ میں آپ کو نہیں دوں گا. ذرا کوئی دیوانہ مانگے گا تو میں بول دوں گا میں نمبر نہیں دیتا, میرے اور بھی کام ہوتے ہیں. تو دیوانہ پورا بھی نہیں مانے گا. جب اپنائیت ہوگی اب کوئی بہت بڑے علامہ صاحب بولے گا ذرا نمبر دے دیجئے, اب میں کیسے بگاڑوں گا. ازمائش میں آ جاؤں, ہمت نہیں ہوگی, منع کر دے گی. تو اس لیے پھر وہ فون میں رکھنے کا سوچتا ہوں کہ رکھ لوں پھر میں فیصلہ بدل دیتا ہوں, نہیں یار نہیں رکھنا, میں ناراضی ہوں گی. منع تو کرنا ہی پڑے گا, دوں گا تو پھر حضرت پتا نہیں کس کس کو عنایت فرمائیں گے, میری تو خیر نہیں ہے. پھر باہر نکلا دو تو منع کروں گا تو یہ ناراض ہو جائیں گے, یہ خطرہ ہے. ناراض کرنا بھی گوارا نہیں ہے. تو اس لیے میں فون اب تک تو رکھنے کی ضرورت نہیں کی میں نے. جب پی ٹی سی ایل ہوتا تھا نا, موبائل عام نہیں ہوا تھا اس وقت, تھا میرا موبائل وہ پی ٹی سی ایل, تو اٹینڈ کر کے میں تھک گیا. پھر میں نے لگایا اس میں وہ آنسرنگ مشین, پتا چلا بھائی کوئی آنسرنگ مشین آتی ہے, میرے کو تو پتا بھی نہیں تھا. یہ مشین لگوائی میں نے. اچھا اب اس کو میں چیک کرتا, پھر چیک کر کے تنگ آ گیا, پھر ان سے چیک کروانے لگا. مثال کے دوسرے اسلام بھائیوں سے کہ کوئی اہم ہو تو مجھ سے کروا دو بات, اس میں بھی تھک گیا. پھر نوبت یہ آئی کہ آنسرنگ مشین کی میموری فل ہونے لگی, پھر یہ کوئی جان چھڑا لی, فون چاہیے نہیں میرے کو, میرے فون ہی نکلوا دیے, چاہیے نہیں یار. میں ہوں مطلب قلم رکھنے والا, صاحب قلم جس کو قلم والا, میں قلم والا آدمی. کبھی ذمہ داران بھی مجھے بولتے نا یہ مدنی مشورہ, وہ جب یہ لائن لگاتے نا تو نگران شورا کبھی کبھی بولتے ہیں یہ, تو ان یہ ہماری یہ میرا کوڈ ہے, میں ان کو کبھی کبھی یہ نکالتا ہوں یار جیب سے. تو پھر یہ مسکرا دیتے ہیں, پھر وہ اپنا مطالبہ اکثر واپس لے لیتے ہیں, کیونکہ یہ بولتے کہ قلم بھی ایک ہی ہے. یوں تو ماشاءاللہ پوری علمیہ اپنی بھری ہوئی ہے, اہل قلم بہت ہیں, لیکن دعوت اسلامی کا طریقہ کار پر کچھ آسان انداز میں سہل کر کے مواد فراہم کرنے والی قلم بولتے ہیں کہ اپنے پاس. اللہ سلامت رکھے, اللہ کا کرم ہے کہ بہت ساری کتابیں مل گئی ہیں جو دے دی ہیں. تو میں نے تو بالکل کئی بار آفر کی ہے, میں نے کہا میں قلم لے لو میری واپس اور میں مدنی کاموں میں کود جاتا ہوں. پھر روز اپنے مدنی مشورے ہوں گے, اللہ کا بدل کر جیسے ہوتے ہیں مثلا, اور مدنی چینل ہوگا اور میں ہوں گا, دیکھتے ہیں شیطان کیسے ہمارا مقابلہ کرتا ہے. انشاءاللہ بیٹھ جاؤں گا میں مدنی چینل پر, پھر روز اپنے مدنی مذاکرے ہوں گے تو مدنی مکالمے ہوں گے تو بیانات کی دھمال ہوگی انشاءاللہ. میں چلتا پرزا ہوں, میں بڈھا ضرور ہو گیا ہوں, نہیں سن نہیں یہ نعرہ لگانے کا موقع نہیں ہے, سن لیجیے پہلے. میں چلتا پرزا ہوں, خالی بیٹھنا فالتو بیٹھنا میری لغت میں نہیں ہے. ٹھیک ہے باتیں کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک کام ہی ہو رہا ہے, لیکن صرف فالتو بیٹھنا یہ کوئی بھی کام نہیں ہے. ویسے ہی بس بیٹھا ایک دو منٹ کے لیے آدمی بیٹھ جائے وہ ایک الگ بات ہے, ایک مجموعی طور پر فالتو بیٹھنا میری لغت میں نہیں ہے, کچھ نہ کچھ کرنا ہے. تو زیادہ تر میرا مشغلہ لکھنے کا ہے, اگرچہ وہ میں تھک جاتا ہوں, ذہن بھی بات ہوا تھک جاتا ہے, ہاتھ بھی تھک جاتے ہیں. اب میرے کو کمپیوٹر نہیں آتا ہے, یہ ایک لاچاری ہے میری, تو لکھنا ہوتا ہے, پھر وہ کمپیوٹر سے کمپوز ہوگا, پھر چیک, پھر تصحیح, پھر چیک, تخریج وغیرہ وغیرہ ہوتا رہتا ہے. باہر ملک لکھنے کا کام کرنے کے لیے جانا پڑتا ہے, کہ یہاں بس وہ کچھ نہ کچھ ملاقاتیں, اور بھلے لاکھ پابندیاں لیکن وہ اسے آتی رہتی ہیں مصروفیات. ٹیلی فون پر کتنی دیر تک مدنی مشورے بھی چلتے رہتے ہیں, وقت یہاں تیری کام کم ہوتا ہے. میرا ایک جذبہ ہے, میری تقریر جو ہے یہ اتنی باقی نہیں رہے گی جتنی تحریر باقی رہے گی. بخاری شریف کب کی ہے, آخر کار قرآن بھی لکھ کر ملا نا ہم کو, وہی لکھی جاتی تھی, کاتب وہی صحابہ تھے, اس میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور ہیں کہ یہ قابل اعتماد صحابی, ہر صحابی قابل اعتماد ہے, یہ مطلب لکھتے تھے وہی کو جو قرآن ہمارے پاس ہے, یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس میں حصہ ہے. اچھا, سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جمع کر کے اختتام کر کے جمع کر جامع القرآن کا لقب پایا, اور رکوع کے نشانات جو ہے نا عین بنا ہوا ہے نا رکوع کے نشانات, اس سے مراد عثمان ہے, انہوں نے یہ نشانات لگائے رکوع کے. تو یہ اچھا رکوع, معاف کیجیے, فتح رضویہ میں ہے یہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں رکوع کرتے تھے کہ یہ رکوع ہے. تو اس پر یہ کہ بعد میں عین علامت لگا دی گئی کہ یہ عثمان غنی نے یہاں رکوع قرار دیا ہے یہاں تک. اور پھر مزے کی بات یہ کہ تراویح, تراویح میں ساری تراویحوں میں ایک رکوع پڑھا جاتا تھا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور سے ہی یہ ہے نا, عثمان غنی کے دور سے صحابہ کرام میں یہ اپنے اس میں جال حق میں تراوی کے باب میں دیکھ لیجئے کہ ایک رکوع پڑھا جاتا تھا. تو اگر تراوی میں ہر رکعت میں ایک رکوع پڑھا جائے, چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو, ایک رکوع پڑھا جائے تو پورا قرآن رمضان المبارک میں ختم ہو جاتا ہے. کچھ اس طرح کا حساب جال حق میں آپ کو مل جائے گا, ہے نا. تو یہ 27 میں ختم ہوگا, 30 میں ختم ہوگا, یہ یاد نہیں ہے. آپ بول رہے ہاں, یہ رکو یعنی یہ اس کو ہم سنت صحابہ کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ سنت کہیں بھی نہیں ہے. اب تو تین دن میں تو جا میں آتا ہوں, باغم باغ لگی ہوئی ہے. ہاں اگر درست قرآن کو پڑھتا ہے تین دن میں تو مرحبا, لیکن میں اس پر کافی تبصرہ کر چکا ہوں کہ کس طرح آج کل پڑھنے کا رواج ہے, نعوذ باللہ من ذالک. تو رسم تراوی نہیں, تراوی پڑھی جائے. میرا حسن ذہن ہے کہ فیضان مدینہ میں عالمی مدنی مرکز میں رسم تراوی نہیں, تراوی ادا کی جاتی ہے الحمدللہ. ہم نے منجاو حافظ جو کہ ہمارے عالم بھی ہیں اور فارغ التحصیل ہیں اور بہت سلجھے ہوئے اسلامی بھائی ہیں, حافظ قرآن, قرآن بھی بہت پکا ہے ان میں, اپنے مبلک بھی مدنی چینل کے مبلک ہیں, بہت قابل اعتماد مبلغ ہیں, وہ ہمارے یہاں قرآن سنا رہے ہیں کئی سال سے, اور اتنی اپنائیت ہے کہ جب یہ مجبوریاں نہیں تھیں اور میں ان کے بھی یہ سنتا تھا, پھر بعد میں علماء نے اس پر کلام کیا اور یہاں کہ اجتباع ہوتا ہے لوگوں, تو ہم نے اس کو کم کر دیا, اب تو میں تراوی میں شامل نہیں ہو پاتا. تو میں اگر کوئی معمولی سی بھی بات بتاتا تھا تو ان کے ماتھے پہ شکن نہیں آتی تھی, کوئی اسی میں غلطی محسوس کرتا تھا جو میرے نزدیک غلطی ہوتی تھی, تو یہ کبھی بھی ان کے ماتھے پر شکن نہیں آئی, خوشی کا اظہار کرتے تھے اور اس کو بدلنے کی کوشش فرماتے تھے. یہ ہمارے ایسے حافظ صاحب ہونا بھی ایسے ہی چاہیے, جیسے میرا مزاج ہے کہ میرے اگر کوئی شریع غلطی نکالتا تو الحمدللہ کبھی بھی آپ نے دیکھا نہیں ہوگا کہ میرا کوئی موڈ آف ہو گیا ہے. تو بچے میرے بچے ہی بیٹھے ہوئے ہیں, سب بچے یہ لوگ پیدا ہوئے ہوں اس سے پہلے شاید میں دعوت اس طرح ملے کے چل پڑا ہوں, ہے نا. آپ لوگوں کی عمریں بھی شاید اتنی نہیں ہے, مگر میرے سے علم زیادہ ہے ان کا, تو میں ان کو پوچھتا رہتا ہوں, علماء ہی. تو میں بچے سے بھی اگر علم کی بات ملتی ہے تو لے لینی چاہیے. میں وہ رب یسر و تمم بالخیر یہ پڑھا کرتا تھا نیتوں کے بعد, پھر پیچھے سے چٹھی آئی, کس نے دی ابھی تک نہیں پتا, اس میں ولا تو اسر کا اضافہ تھا. تو وہ ہمارے ایک عالم صاحب بیٹھے تھے لفتہ کے, تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی میں غلط تو نہیں پڑھ رہا ہوں, تو انہوں نے کہا نہیں غلط تو نہیں ہے. تو میں نے کہا ولا تو اسر کا اگر اس میں شامل کر دیا جائے تب بھی غلط نہیں ہے, تو بولا تب بھی غلط نہیں ہے, تو صحیح تر ہو گیا یہ, یا بہتر ہو گیا, غلط تو نہیں تھا, صحیح تر ہو جائے گا, بہتر ہے. اب میں نے ولا تو اثر وہ لکھ لیا اسی وقت, اب ولا تو اثر بھی پڑھ رہا ہوں. اس کی دل جوئی کی بھی نیت میری ہے, اس کا دل خوش ہوگا کہ چلو میں نے جو لفظ دیا یہ شامل ہو گیا. الگ مجھے نہیں پتا کون تو یہ پیچھے بیٹھے بھی میرے بچے, میرے سے کوئی بھی عمر میں بڑا نہیں ہے, سب اپنے بچے ہیں ماشاء اللہ. اور چھوٹے چھوٹے تھے جب یہ انہوں نے پڑھا اپنے جامعات میں, اور اب ماشاء اللہ یہ مدنی ہوئے. کوئی مدنی ہے, کوئی متخصص بالفقہ کر رہا ہے اس طرح کے سر. بھائی پیچھے ہم ان کا احترام کرتے ہیں, ہم ان کو بٹھاتے ہیں پیچھے. حالانکہ ماشاء اللہ اور ادھر ہزاروں اس میں باہر بیٹھے ہوئے ان مولاناؤں سے میرا پیار ہے, میری برادری ہے نا, تو مولاناؤں کو سنبھال کے یہاں رکھتا ہوں میں کہ ادھر ادھر نہ ہو جائیں, ادھر بیٹھیں گے تو بھائی آگے پیچھے نہ ہو جائیں, ان کو پکڑ کے لاتے ہوئے تم ادھر بیٹھو. نہیں بچہ سامنے بیٹھے تو اچھا لگتا ہے نا, اپنے بچے ہیں میرے, یہ آپ بھی میرے بچے ہیں. جو مجھے اپنا سمجھتا ہے میرا بچہ کہ میں پاپا ہوں, پاپا بولتے ہیں میرے کو, چاہے سو سال کا بوڑھا بھی ہو ان مانو کر میرا بچہ ہے, بوڑھے بوڑھے میرے کو پاپا بولتے ہیں. یہ محبت کی باتیں ہیں, اللہ ہماری محبت کو سلامت رکھے. اور مجھے بس تکبر سے بچا ہے, میرا بچہ بھی مجھے جب اسلام کی بات کرے تو مجھے غصہ نہ آئے. ہاں بعض اوقات اس پر مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میری غلطی لکھ کر دیتے ہیں, نہ نام لکھتے ہیں نہ کوئی, نام سے بھی کام نہیں چلتا, فون نمبر وغیرہ ہونا چاہیے. یہ میری غلطیاں لکھتے ہیں بعض لوگ, اور وہ غلطیوں میں ان کی غلط فہمی ہوتی ہے, تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ کاش یہ کوئی اس کا فون نمبر ہوتا, کوئی ایڈریس ہوتا تو میں اس کی غلط فہمی دور کر دیتا کہ بیٹے مسئلہ وہی جو میں نے کیا, فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے, آپ کی غلط فہمی ہے. غصہ نہیں, اس کی اصلاح مقصود ہوتی ہے کہ یہ بیچارہ غلط فہمی میں پڑھ کر مجھے غلط سمجھ بیٹھا ہے, تو جہاں میں غلط ہوتا ہوں اصلاح کر لیتا ہوں, یا غلط فہمی ہوتی ہے تو کوشش ہوتی ہے غلط فہمی دور کر دوں. ایسا بھی ہوتا ہے, یہ بھی آپ دیکھتے ہوں کبھی یہ لوگ بولتے ہیں تو میں نہیں مانتا ان کی بات, تو ناراض انہوں نے بھی نہیں ہونا ہوتا, میں ان کو جھاڑتا تھوڑی ہوں. مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہے, غلط فہمی بھائی آپ کی ہے, یہ ہوتا ہے. کبھی کبھی مفتی کی بات بھی نہیں مانتا ہوں میں, اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں مفتی کی غلط فہمی دور کر دیتا ہوں. یہ آج سے تھوڑی, دعوت اسلامی سے پہلے سے میری کوالٹی ہے, میری مانی یہ بات الحمدللہ. بڑا پرانا شوق ہے مسائل کا, جبھی تو مدنی چینل پر بیٹھا ہوں, حالانکہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں, میں واقعی پڑھا ہوا نہیں ہوں, پھر بھی بیٹھا ہوں الحمدللہ. یہ تجربہ ہے, علماء کی صحبت ہے, علماء کی جوتیوں کا صدقہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل, وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. آن رحمت کی نظر رکھنا شاہ تار پر ہے آن رحمت کی نظر رکھنا, کرے دن رات بس سنت کی خدمت یا رسول اللہ, کرے دن رات بس سنت کی خدمت یا رسول اللہ. کفل مدینہ لگا رہے گا, کفل مدینہ لگا رہے گا, کفل مدینہ لگا رہے گا انشاء اللہ, سر پہ امامہ سجا رہے گا, رخ پہ داری سجی رہے گی, سر پر زلفیں سجی رہیں گی, اکثر نظریں جھکی رہیں گی, حیا سے نظریں جھکی رہیں, انشاء اللہ شیطان کے خلاف جنگ, مسجد پر تحریک انشاءاللہ عز و جل. صلوا علی الحبیب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جانی میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ جب سے آپ نے افطاری میں کم کھانے کی فرمایا ہے ماشاءاللہ ہم جب سے افطاری اور سحری میں اپنی غذا کو نارمل رکھا ہوا ہے اس میں ہماری اور ہمارے روزے اچھے گزر رہے ہیں. آپ کے امام پہ جو گلاب کا پھول ہے وہ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے اور آپ بھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیکن پیٹ کے قفلے مدینہ کا انہوں نے ہماری حوصلہ افزائی فرمائی, جزاک اللہ. میرے پھول کی آپ نے پذیرائی کی, جزاک اللہ. اب میں اچھا لگتا ہوں ورل آپ کا حسن نظر ہے, میں اچھا نہیں, میں کاش اچھا ہو جاؤں. میرا پھول اچھا ہے. گلاب کے پھول کی فضیلت آپ کو میں نے بتائی تھی آپ کو, جو سوئے تھے وہ کھوئے تھے, میں کیا کروں. یا پھر بتا دوں گلاب کے پھول کی, نہیں جو سوئے تھے وہ بھی چلو جان لیں. ایک حدیث مدارج النبوت میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے نقل کی ہے, پھر اس پر جرا بھی کی انہوں نے بہت سارے محدثین نے اس کو, مطلب اس میں کلام کیا ہے کہ یہ حدیث درست نہیں ہے, مطلب من گھڑت ہے یا یہ درجہ ہے وہ درجہ ہے, لیکن یہ اتفاق رائے سے من گھڑت نہیں ہے. جب ہی تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس کو نقل کر کے اس کا رد نہیں کیا, تو یہ بہت بڑے محدث تھے, ان کا رد نہ کرنا وزن رکھتا ہے بات کا. تو انہوں نے یہ اس طرح کی روایت نقل کی ہے کہ معراج کی رات سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پسینہ پاک کا ایک مبارک قطرہ زمین پر تشریف لے آیا, اس سے اللہ تعالی نے گلاب کا پھول اگایا. یوں گلاب کا پھول اچھا لگتا ہے. ان کی بو مایا سمن ہے, ان کا جلوہ چمن چمن ہے, ان کی بو مایا سمن ہے, ان کا جلوہ چمن چمن ہے, انہی سے گلشن مہک رہے ہیں, انہی سے گلشن مہک رہے ہیں, انہی کی رنگت گلاب میں ہے, انہی سے گلشن مہک رہے ہیں, انہی کی رنگت گلاب میں ہے, انہی سے گلشن مہک رہے ہیں, انہی کی رنگت گلاب میں ہے. یہ اعلی حضرت کا شعر تھا جو اس حدیث کا خلاصہ نہیں ہے, اس کے معنی اور ہیں, لیکن وہ چل گئی ہوگی. چلے, اس میں پسینے پاک کا تذکرہ نہیں ہے, نہ گلاب کی تخلیق پسینے پاک سے ہوئی اس کا تذکرہ نہیں, لیکن وہ حدیث مدار جو نبوت میں میں نے پڑھی ہے, اور بہت سو نے پڑھی ہوگی, آپ حضرات بھی پڑھی ہوگی, اور میں نے عرض کی. تو اب گلاب کے پھول جیسے لٹاتے ہیں لوگ, پتیاں نچھاور کرتے ہیں, تو اس وجہ سے مجھے پسند نہیں ہے. جائز ہے, گناہ نہیں ہے. پاؤں تلے وراتے ہیں تو مزہ نہیں آتا, پاؤں تلے آئیں تب بھی گناہ نہیں ہے. والا صاحب کا ایک مصرع ہے, ہم عشق کے بندے کیوں بات بڑھائی ہے. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, ماہ رمضان کا مبارک مہینہ جاری ہے جس میں ہر آن رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے, لاکھوں لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کیے جا رہے ہیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی یوں تو بے شمار برکتیں ہیں، اسی میں ایک برکت یہ بھی ہے کہ الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کی ہمیں صحبت نصیب ہوتی ہے. آپ قادری سلسلے میں مرید کراتے ہیں، اور قادری سلسلے کی تو کیا ہی خوب برکتیں ہیں کہ حضور سیدی غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میرا مرید بغیر توبہ کی اس دنیا سے نہیں جائے گا. تو آئیے توبہ کا تحفہ بھی حاصل کرتے ہیں، اور شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے قادری سلسلے میں مرید ہو جاتے ہیں. میرے وہ اسلام بھائی مدنی چینل کے ناظرین جو اب تک کسی کے مرید نہیں ہیں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں گے تو دنیا اور آخرت کی ڈھیروں برکتیں حاصل ہوں گی. میں امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ ہم سب کو توبہ بھی کرا دیں اور اپنے ذریعے حضور سیدی غوث اعظم علیہ رحمت اللہ علیہ کرم کے مریدوں میں شامل فرما لیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بسم اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے بازے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھا. مرید ہوتا ہوں میں خانگان عالی شاہ قادریہ رضویہ میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں کیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلوات و سلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك یا نور اللہ. آج جو مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے اس کا نمبر ماشاءاللہ 392 اپنے روز کے دو مدنی مذاکرے جاری ہیں نا. تاثرات کل رہ گئے تھے، ہاتھ میں لیے تھے لیکن وہ پڑھنے کا موقع نہیں ملا، پھر شاید ذہن سے بھی نکل گیا. تو یہ 389 مدنی مذاکرہ کے 12 تاثرات یا مدنی بارے یا جو بھی ہوں یہ چھاٹ کے دیتے ہیں میرے کو مدنی چینل والے اسلامی بھائی, تو ان میں تحفظات کے ساتھ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں, ان کی بھی دل جوئی ہوگی, ہمیں بھی اس میں سے نئی نئی معلومات ہو سکتا حاصل ہوں. خالد عطاری مرکز الاولیاء مدنی مذاکرے کے ذریعے بے شمار اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کی زندگی میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا. بے نمازیوں کو نمازوں کی پابندی نصیب ہوئی, منشیات یعنی نشہ آور اشیاء کی خرید و فروخت کرنے والوں کو اس ناپاک فعل سے نجات حاصل ہوئی. بے پردہ اسلامی بہنوں کو مدنی برقعے کی صورت میں چادر حیا ملی. الحمدللہ عزوجل میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ عزوجل آج کے بعد مضر صحت اشیاء سے گریز کروں گا. عاطف عطاری باب المدینہ. الحمدللہ عزوجل مدنی مذاکرے کی برکتیں جہاں لا تعداد مسلمانوں کو نصیب ہوئی اور وہ صلاۃ و سنت کے پابند ہو گئے ہیں, وہیں مجھے بھی اپنے پچھلے گناہوں سے تائب ہونے اور اپنی زندگی اللہ عز و جل اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احکام کے مطابق گزارنے کی سعادت ملی ہے. آج کا مدنی مذاکرہ یعنی 389 نمبر دیکھ کر میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عز و جل کھانے پینے کے معاملات میں احتیاط سے کام لوں گا. سید عبد الرحیم باب المدینہ. مدنی مذاکرہ دیکھنے کی برکت سے گناہوں بھری زندگی گزارنے پر ندامت ہونے لگتی ہے اور احکامات شرعیہ سیکھنے اور عمل کرنے کا جذبہ بڑھتا ہے. الحمدللہ عزوجل اس کو دیکھ کر کئی گناہوں سے توبہ کا اور انہوں نے لکھا کہ پڑھنے میں مزہ نہیں آ رہا. پہلے میں نے سید پڑھ لیا نا اس کا, ابھی آقا کا بیٹا یہ کرتا ہے یہ کرتا ہے یہ کرتا ہے, مائنس باتیں ہیں. ویسے تو گناہوں کا اظہار گناہ ہے ہی, لیکن یہاں دوسروں کی ترغیب مطلوب ہوتی ہے, ایسے موقع پر نام لکھنے میں ذرا احتیاط کیا کریں مدنی چینل والے اسلامی بھائی. اور ہر نام کے ساتھ لفظ محمد نہیں لکھا جاتا, اس کی صورتیں ہیں, تو یہ اماد بھائی سے سمجھ کر ان ناموں کی ترکیب بنا کریں. تو اللہ ان شہزادوں کے صدقے ہمیں گناہوں سے بچائے. شہزادیں سید عبد الرحیم اللہ تعالیٰ ان کی برکتیں ہمیں نصیب کرے. سید اور سید میں نے آقا کا بیٹا, اب یہ کیسے کہیں گے آقا کا بیٹا یہ گناہ کرتا ہے وہ گناہ کرتا ہے, مزہ نہیں آتا. میرے بیٹے کے بارے میں کوئی کہے گا کہ الیاس کا بیٹا وہاں گلی میں مذاق مسکری کر رہا تھا, دو ہنس رہا تھا اور اس کا مذاق اڑا رہا تھا, کوئی بولے گا تو مجھے مزہ نہیں آئے گا. تو میرا بیٹے کا مجھے سن کر مزہ نہیں آتا تو آقا کی بات پر تو کیا میں آپ کو عرض کروں, آپ خود سمجھدار ہیں. جو لوگ بولتے ہیں ان سے مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ وہ سید ہو کر یوں کرتا ہے, کبھی نہیں بولا. جس کی نسبت سید ہے وہ اپنی جگہ پر مسلم ہے چاہے اس کا ظاہری حال کیسا بھی ہو. تو ہمیں سید کہہ کر پھر اس کی برائی بیان کرنا یہ میرے کو بہت بہت آزمائش ہے, نہیں سمجھ میں نہیں آتا. اللہ میرے گناہ معاف فرمائے اور مجھے بس سیدوں کی غلامی نصیب کرے. کاش ہوتا میں سگ سیدوں کا بن کے دربان پہرا بھی دیتا, بن کے دربان پہرا بھی دیتا, حق نے بھیجا ہے انسان بنا کر تو سلام. میرا رو رو کے کہنا۔ اعلی حضرت سیدوں کی شان میں فرماتے ہیں، بلکہ عرض کرتے ہیں، یا فرماتے نہیں آئے گا بلکہ اعلی حضرت بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے آئینے نور تیرا سب گھرانا نور کا، تو ہے آئینے نور تیرا سب گھرانا نور کا۔ اور مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمن گستاخان اہل بیت کو للکارتے ہوئے فرماتے ہیں، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے پاکیاں، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے پاکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ یہ یزیدیوں کو اپنے یہ فرمایا کہ جنہوں نے اہل بیت کو میدان کربلا میں بھوکا پیاسا شہید کیا۔ تمہارے سید سید ہیں، قیامت تک ہونے والے جو سید ہیں، واقعی جو سید ہیں، وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد ہیں، ان کا احترام اپنے اوپر لازم کر لیجیے۔ دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، دو جہاں میں حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے، حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے۔ یہ دونوں شعر ہمارے شجرے کے اعلی حضرت امام علیہ سنت کی ادا کے بخشش میں ہی ہے، تو سلسلہ مشائے کے سلسلہ کے جو واسطے دیے گئے تھے وہ دو جگہ اعلی حضرت نے سیدوں کی محبت کا ہی مظاہرہ کیا۔ تو یہ رضویوں کو اعلی حضرت کے نسبت ہم رضوی ہیں، تو یہ رضویوں کو سمجھو کہ یہ ورثے میں ملا ہے، ایک طرح سے معاورتن کہہ رہا ہوں، ورثہ یہ وہ حقیقی معنوں میں ورثہ نہیں ہے، تو ہم کو یہ ورثے میں ملا ہے۔ اور یہ سیدوں کا ادب یہ اعلی حضرت کی کتابوں سے ہی سیکھا ہے، ویسے کہاں آج کل ادب ہے سیدوں کا، عوام میں اتنا ادب نہیں ہے۔ تو جو اعلی حضرت کے سلسلے میں داخل ہیں رضویہ سلسلے میں، ان علماء میں آپ کو سیدوں کا ادب بہت ملے گا، رضویوں میں بہت ملے گا ادب، الحمدللہ۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ سید مرتد نہیں ہو سکتا اور مرتد سید نہیں ہو سکتا. تو اس لیے اگر کوئی مرتد اپنے نام کے ساتھ سید لگاتا ہے تو اس کی تعظیم نہیں ہوگی کہ وہ سید ہے ہی نہیں, جھوٹ بولتا ہے یا اس کو غلط فہمی ہو گئی ہے, سید نہیں ہے, اولاد سے وہ خارج ہے. یہ اللہ نے اس کے دلائل دیے اور نوح علیہ السلام کے بیٹے کی مثال بھی دی ہے قرآن آیت سے. ظاہری طور پر وہ بیٹا تھا لیکن قرآن نے انکار کر دیا کہ تمہاری آل میں سے نہیں ہو, تمہاری اولاد میں سے نہیں ہے. تو سید جو ہے اگر یعنی کہ اول تو سید مرتد ہوگا نہیں, اعلیٰ حضرت تو یہاں تک لکھتے ہیں, اور اگر کوئی مرتد ہے اور وہ سید کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ سید نہیں ہے. بنت شبیر حیدرآباد مدنی مذاکرہ دیکھنے کی برکت سے عبادت کا جذبہ بڑھتا ہے اور نیک اعمال کرنے کا ذوق و شوق پیدا ہوتا ہے. رمضان المبارک کی تشریف لانے سے پہلے تک میں طرح طرح کے صغیرہ کبیرہ گناہوں میں ملوث تھی. گزشتہ ہفتے کا مدنی مذاکرہ دیکھنے کی سعادت نصیب ہوئی. اس میں بیان کیے گئے مدنی پھولوں نے مجھ پر رقت طاری کر دی. پچھلے گناہوں سے تائب ہو کر میں نے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ عز و جل اب سے احکام شریعت پر عمل کروں گی. آج کے مدنی مذاکرے 389 نے میرے ایمان کو مزید تقویت بخشی ہے. اللہ عز و جل استقامت عنایت فرمائے. غلام رسول راولپنڈی. الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کا سلسلہ مدنی مذاکرہ دیکھنے کی برکت سے علم و حکمت کے بے شمار مدنی پھول سیکھنے کی سعادت نصیب ہوئی. پیٹ کے کفل مدینہ کے متعلق سن کر میں نے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ عز و جل آئندہ کھانے پینے کے معاملات میں احتیاط سے کام لوں گا. ندیم اتواری مدنی مذاکرہ دیکھنے کی برکت سے میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عز و جل ہر سحر ہر سحری پانی سے کرنے, افطاری میں کم کھانے, ہر مدنی مذاکرہ پابندی سے سننے اور ان میں بیان کیے جانے والے علم و حکمت کے مدنی پھولوں پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا. مشارت پانی سے بھی ساحری ہو جاتی ہے لیکن میں ان کو یہ مدنی پھول تحفے میں پیش کروں گا. غلام رسول بھائی کو آپ کا جذبے نے تو متاثر کیا, لیکن پانی پر نظر ثانی کر لیں. ایک تو دن بڑا ہے اور ابھی گرمیاں چل رہی ہیں, تو ایسا نہ ہو کہ آپ کو نقاہت آ جائے, اور اگر آپ کی نوکری ہے اور ڈیوٹی میں کمزوری ہوئی تو پھر یہ مسئلہ کھڑا ہوگا, شرعی مسئلہ کھڑا ہوگا کہ آپ کے سحری میں مناسب مقدار میں نہ کھانے کی وجہ سے آپ کمزور ہوئے تو وہ کام کا جو اجارہ ہے اس پر اثر انداز ہو سکتا ہے. کیونکہ مجبوری نہیں, آپ یہ قصدن پانی پینے لگے. اور تیسرے یہ کہ ہو سکتا ہے کہ عبادت میں بھی بے دلی پیدا ہو کہ وہ ٹھیک ہے سحری میں پانی پی لیا, فجر میں پتہ نہیں چلے گا, آہستہ آہستہ جب زہر کا وقت, زہر میں آپ کو کمزوری محسوس ہوگی, پھر عصر پھر مغرب تو نمازوں میں نقاہت ہوگی. تو اس طرح کے جذبات فیصلے نہ کیے جائیں. امام غزالی نے مشورہ یہ دیا ہے کم کھانے کے لیے کہ ایک ایک نوالا کم کرتا جائے, ایک دم سے ون شاٹ کم کرے گا نا تو کمزور ہو جائے گا. لیکن میرا اپنا تجربہ ہے کہ ایک ایک نوالا کم کرتے ہو نہیں پاتا, ون شاٹ ہو جاتا ہے. میں نے ون شاٹ جیسا ہی کیا ہے, جب کیا تھا تو بعض وقت لڑکھڑا گیا ہوں میں شام کو چلنے میں, لیکن بہرحال آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں میں. ہر ایک کو برداشت کر پائے یہ ضروری نہیں ہے, تو اس لیے وہ شفقت سے عرض کر رہا ہوں غلام رسول بھائی کی کہ آپ تھوڑا میری مان لیں کچھ کھا لیا کرے سحری میں, اتنا کہ آپ کو نمازوں میں اور آپ کے کاروبار یا ملازمت ہے تو وہ اثر انداز نہ ہو اس پر, اور اس کو مستقل کریں. کم کھانے کو رمضان کی حد تک محدود نہیں, یہ زندگی بھر کم کھانے کا ذہن بنائے. پیٹ کا قفل مدینہ, میں سحری میں بھی کھاتا ہوں افطار میں بھی کھاتا ہوں الحمدللہ, رات کو بیچ میں چائے بھی پیتا ہوں, دو بار پیتا ہوں, یا آپ کے سامنے جو چائے پی لیتا ہوں پی لیتا ہوں. اس رمضان میں جو پہلے تو افطار کے فوراً بعد چائے پیتا رہا ہوں, اس رمضان میں یہ ترکیب نکالی ہے اپنی تراوی وغیرہ پڑھنی ہے, چائے نہیں پینی. کھانا کھانے کے بعد ہم مہمان ہیں ہمارے تو خون میں کہتے ہیں چائے کی جگہ چائے ہے, ایک مبالغہ, ہم اتنی چائے کے شوقین ہوتے ہیں. میں بھی ہوں, نہیں ویسا نہیں ہے, چائے بہت بہت مرغوب, لیکن عادت نکالی ہوئی. میں نے عادت نکالنے کی کوشش تو بہت کی ہے لیکن پھر میرا تجربہ کہ سر دکھ جاتا ہے چائے چھوڑ دیتا ہوں تو پھر وہ ظاہر کہ مزہ نہیں آتا, اس لیے چائے پی لیتا ہوں میں کم پیتا ہوں. میری چائے یہ پیالہ بڑا ہوتا ہے مٹی کا, چائے تھوڑی سی ہوتی ہے. تو اب یہ آج کل رمضان میں یہ ترکیب نکالی کہ تراوی پڑھ کر جب یہاں آ کے بیٹھوں تو چائے پینے کا جو وقت وہاں گزارنے کے بجائے آپ کے سامنے گزاروں تاکہ آپ مجھے دیکھ دیکھ کر آنے شروع ہو جائیں, مدنی چینل والوں کو تسلی ہو جائے کہ الیاس آ چکا ہے. جب یہ مجھے اسکرین پر نہیں لاتے تو میں فریاد کرتا ہوں کہ مجھے اسکرین پر لاؤ. یہ دیکھو یہاں بھی نیت کا ہے, ایک تو اسکرین پر آنا بہت بڑا فساد ہے, میں اس کو اخلاص کچھ چینل بولتا ہوں. اوپر بیٹھنے کا سب کو شوق ہوتا ہے کہ میں نمایاں نظر آؤں, یہاں اوپر میرے پیچھے اوپر بیٹھنے میں کاری چلتی نہیں سب کی, پیچھے بیٹھنے کا بڑا جذبہ ہوتا ہے. پھر وہ بولتے منتیں کرتے ہیں, پیغامات آتے ہیں, چٹھیاں آتی ہیں کہ ہمیں اوپر جگہ دی جائے. تو کبھی کبھی تو بول دیتا ہوں دیکھو یہ مت بولنا کہ آپ کا قرب چاہیے, قرب کی نیت سے اوپر آ رہا ہوں. تو کتنی بار آپ نے قرب مانگا, جب مدنی چینل آن ہوتا تبھی قرب مانگنا سوچتا آپ کو, تو ایسا نہ ہو کہ منافقت اور منافقوں کی فہرست میں آپ کا نام آ جائے, اور جھوٹ بولنے کا مرتکب ہو جائے کہ دل میں کچھ اور لڈو پھوٹ رہے ہیں کہ مدنی چینل میں آنا مجھے. تو میرے قریب بچے بھی بہت گھستے ہیں, کچھ شاید تربیت ہوتی ہے ان کی. اب بچوں پر تو پابندی ڈالی ہوئی ہے, وہ بہت بڑھ گئے تھے بچے, پھر وہ ڈسٹرب کرتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, آپس میں اشارے کرتے ہیں, ادھر اشارے کرتے ہیں اور ترکیب آؤٹ کرتے رہتے ہیں. ان کو بھگا دیا میں نے, اب آنا بھی کم ہو گئے, پہلے بہت بچے آتے تھے. خیر اب ان پر کوئی یہ تو مرفول قلم ہے, کوئی حکم شریعت ان پر لگتا نہیں کہ گناہگار ہوتے ہوں ریاکاری کے جذبے میں اگر آتے ہیں تو. بچوں کا مسئلہ نہیں ہے ہمارے لیے جو اوپر بیٹھتے ہیں. بعضوں کا یہ بھی اندازہ لگایا میں نے, اس وقت میں کسی کو نوٹ نہیں کر رہا, گھبرائے نہیں, بعضوں کا نوٹ کیا ہے. اب اللہ پہ تیرے نیت کیا ہے, لیکن ایسے ٹارگیٹ پر بیٹھتے ہیں اینگل پہ کہ بار بار یہ مدنی چینل پر نظر آئے, خدا جانے نیت ہوتی ہے نہیں ہوتی. پیچھے بیٹھنے بھی ایسے اینگل موجود ہیں کہ بار بار وہ مدنی چینل پر نظر آئیں گے, اور ایسے اینگل بھی موجود ہیں کہ پیچھے بیٹھنے کے باوجود مدنی چینل پر نظر نہیں آئیں گے. ایسا جذبہ لائیں گے کہاں سے کہ ایسا وہ سائڈ سنبھالے دیوار سے لگ کے بیٹھے کہ یا کیمرے کی آنکھ بھی نہ دیکھ سکے. ایسی ہیں جگہ یہاں پیچھے کائے کو بیٹھے, قرب چاہیے نا مدنی چینل کا. انما الاعمال بالنیات, اگر اخلاص کا ایسا مطلب ہائی ڈوز لیا ہوا ہے, میں نے بہت بڑا جام پیا ہوا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے اخلاص بستر بھی نہیں ہوتا تو ٹھیک ہے, ہم آپ پر نہیں بدگمانی کرتے, ہم کو اس کی اجازت نہیں ہے. آپ اپنے دل پر سوچیں حب جا کی کیا کیفیت ہے, ریاکاری کی کیا صورت حال ہے. خیر اس کو ریا کا نام نہیں دیتا میں, حب جا کا خطرہ تو بہت زیادہ ہے, بہت ہی زیادہ, حد سے زیادہ. وہ کوئی غار میں بیٹھا ہوا ہو اور وہ اللہ اللہ میں مصروف اور وہ بچ جائے تو بچ جائے, یہ مبالغہ کر کے سمجھا رہا ہوں آپ کو. باقی اسکرین پر آنے والا اور بولے میں حب جا سے پاک ہوں ذرا دشوار ہے, اسی طرح اوپر بیٹھنے والا, سمجھانے کی درج کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو حب جاز کی لعنت سے بچائے, بہت بڑی منوس یہ صورت ہے. اس پر میں نے کچھ صفحات لکھے ہیں, وہ حب جا پر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روشنی لے کر, مگر اب وہ ہے کمپیوٹر کے اندر, اتنی بس وہ اللہ توفیق دے کہ میں اس کو فوٹو کاپیاں کر کے میں کم از کم خاص اسلام والوں کو پیش کروں. چند صفحات لکھے ہیں. ایک کو میل کیے تھے تو ان کی تو ذمہ دار ہے, انہوں نے ریپلائی کی تھی کہ میں رات بھر سو نہیں سکا وہ پڑھ کر. ہیں مدنی چینل کے مبلغ, سو نہیں سکے ہیں, ایسے لکھے ہیں میں نے, اور اس کی تنقید بھی مفتی صاحب سے کروا لی ہے, اوکے کروا لیا اس کو. اللہ کرے میں اس کو چھاپنے میں کامیاب ہو جاؤں آپ کو دوں. یہاں کم از کم یہ بھی اگر بیماری دور ہو جائے نا حب جا کی, تو بھی ہم کامیاب ہو جائیں. حب جا کی وجہ سے بہت سارے گناہ ہوتے ہیں, اللہ ہمیں نجات دے. سب سے بڑا گناہوں کا مریض میں ہوں, میں سب سے برا ہوں نگاہ کرم. تو وہ بہت دور نکل گیا غلام رسول کو سمجھاتے ہوئے. اسلامی بہن گجراں والا, الحمدللہ عز و جل الیاس کی بات پر عمل کرتے ہوئے میں نے نیت کی ہے. دیکھو اس نے الیاس نہیں لکھا, میں نے کہا تحفظات, اب میں اپنے القاب کیسے اپنے منہ سے بولوں. نیت کی ہے انشاءاللہ عز و جل سحری و افطاری میں بھوک سے کم کھانا کھاؤں گی. فیضان مدنی مذاکرات جاری رہے گا انشاءاللہ. اس طرح یہ بہنیں آپ کو ہرا رہی ہیں, دیکھ لیں تو بڑے بڑے لبالے لیتے ہیں تو سوچو. اس طرح یہ بہن بولتی ہے میں کفل مدینہ لگاؤں گی پیٹ کا, اور آپ بولتے ہیں کہ ہٹ جاؤ سارا دن نہیں کھایا اب میں نہیں چھوڑوں گا. تو شہری میں بھی بولتے ہٹ جاؤ سارا دن میں نے نہیں کھانا, بس سارا دن کفل مدینہ پیٹ کا, اس وقت کھانے دو مجھے, مجھے چھیڑو مت بس. تو کیسا دیدار, کیسی زیارت, کیسا قرب, کیسی صحبت, کچھ بھی نہیں, کھانا ہوتا ہے اور بندہ ہوتا ہے بس. بھوکے شیر کی طرح ٹوٹ پڑتے ہیں, کوئی لپک کر آتا نہیں میرے پاس. صحیح بولتا ہوں, باغم باغ نہیں ہوتی کھانے کے دوران, دلچسپ ترین اور مقبول ترین 100% کامیاب حلقے کا سلسلہ ہوتا ہے اس وقت. جب یہ اس کھانے سے فارغ ہو جاتے ہیں نا, اب ان کو تبرک سوچتی ہے, اب ان کو دعائیں سوچتی ہیں, اب ان کو مطلب مطالبات یاد آتے ہیں, اب ہاتھ لگانا ہاتھ ملانا سب ان کو سوچتا ہے. اب یہ یوں ریلا کے بڑھتا ہے میری طرف, اثر رہا باپا وہ دم ہو کر تھوڑا وہ یہ ہو احساس ہوتا ہوگا نا کہ آپ تھوڑا تسلی کے ساتھ کھانا کھا لیں. جب ہوتا ہے گا چلو باپا نے تھوڑا تسلی کے ساتھ کھا لیا ہوگا, یہ نیت ہوتی ہے تو سب آگے بڑھیں گے. یہ نیت ہوتی ہے تو تسلی کے ساتھ کھانا چاہیے, خوشی اور خوشبو کے ساتھ کھاتے ہیں یار. نہیں آپ کو بھی تسلی کے ساتھ وہ دیکھتے بھی نہیں ہے, لے کے کم دیکھتے ہیں, مطلب جو کھا رہے ہوتے ہیں وہ کوئی کوئی دیکھتا ہے وہ کم, مطلب وہ بہت نماز میں دل لگے یا نہ لگے کھانے میں یار بڑا دل لگتا ہے. وہ دیکھ کر کھانا پڑتا نا, وہ نوالا تھوڑا سا وہ, پھر آپ بولتے سائز بھی ایسی ہونی چاہیے, نوالا اتنا ہونا چاہیے, کتنا غور کرنا چاہیے آپ بتائیے نوالے کے اوپر. نہیں کرتے تو دیکھتے ہیں نا بھائی, دیکھتے ہیں نوالا دیکھتے ہیں کھانے میں اتنی دیکھتے بھی نہیں ہے. اچھا پھر کرتے ہیں کیا آپ بولتے, خوشبو سے کھاتے ہیں, شوق سے کھاتے ہیں, بڑے توجہ سے کھاتے ہیں, پھر کرتے ہیں مراد یہ کہ وہ دل کی آنکھ سے دیکھیں توجہ سے دیکھیں. اچھا یوں مطلب وہ دھکیلتے رہتے ہیں پیٹ کے اندر, کھاتے بھی نہیں ہیں نکلتے. یہ میں جنرل بات کر رہا ہوں, سب کو نہیں کہہ رہا, ماشاء اللہ اس میں ایک سے ایک اسلائی بھائی ہوں گے کہ جو پانی بھی پیتے ہوں گے آدھی روٹی بھی کھاتے ہوں گے. آدھی روٹی کی تو تحریک پچھلے سال بہت زور پہ تھی, اب بھی پتہ نہیں شروع کی یا نہیں کسی نے آدھی روٹی. میرے بولنے کا انتظار ہوگا نا, ابھی تک کوئی ایک بھی شاید ہاتھ نہیں اٹھا, ایک ہاتھ اٹھا, دو تین چار, سبحان اللہ چار یہاں نظر آ رہے ہیں, باقی پانچ چھ سات آٹھ نو آدھی روٹی کھا رہے ہیں ماشاء اللہ. تو نو ایسا ہوگا میرا خیال افطار میں چاول زیادہ کھا لیتے ہوں گے, کیونکہ بعد ہوگا افطار میں بہت زیادہ کھا لیا جائے نا ساری میں بھوکی نہیں ہوتی. چاول کا حساب کیسے لگائیں, تھال کے تھال آتے ہیں اور دیکھتے دیکھتے چٹ ہو جاتے ہیں. تو کیا اب ان سے پوچھیں چاول کا کیا کھا لیں, افطار میں چاول ہوتے اس کا حساب کیسے, نوالے گنے تو پھر مٹھیاں بھریں گے. بعض قومیں مٹھیاں بھر کے کھاتی ہیں, بےچاروں کو چاول کھانے نہیں آتا, بعض چمچ سے کھاتے ہیں, ان کو بھی سنت نہیں پتا کھانے کی کہ تین انگلیوں سے نوالا. اگرچہ چاول کھانا صراحت کے ساتھ کسی کوئی صحت کے اعتبار سے اس کی کوئی مضبوط روایت نہیں گزری نظر سے, ویسے گزری ہیں لیکن صحت میں کلام ہے ان کی. چاول تو کھانا تین انگلیوں سے کھایا جائے, روٹی چاول بھی تین انگلیوں سے کوشش کی جائے, چار تین تین تک نوالا اٹھ جاتا ہے چاول نرم ہو. آج کل چاول چھٹے چھٹے پکاتے ہیں, کڑک کڑک ہو جاتے ہیں, وہ تین انگلیوں سے اٹھتے نہیں ہیں. میری پسند چاول نرم بالکل کھچڑی کی طرح چپک جائے نا ایک دوسرے سے, مجھے وہ اچھے لگتے ہیں. تین انگلیوں سے اٹھ بھی جاتے ہیں, یہ سنت بھی ادا ہو جاتی ہے اور لذیذ بھی ہوتے ہیں. اب ہو سکتا ہے مجھے لذیذ لگتے ہوں, عوام کو نہ لگتے ہوں, بلّہ وغیرہ. تمہارا لیے کہ آدھی روٹی کھانے والے اپنے اس میں ذہن رکھتے ہیں کہ چاول بھی کم کھاتے ہوں گے. اب مجھے دیکھو دیگ پہ چھوڑ دو, تھال بڑا بھر کے رکھ دو, اپنے مل کے کھائیں گے. اور الحمدللہ اتنا تجربہ ہو گیا ہے کہ میں اپنے حساب سے کھاؤں گا, دیکھ کر کھٹ نہیں جاؤں گا کہ اب دیگ آئی تو بیٹھ جاؤ. یہ اس طرح جب آپ کا ذہن بن جائے گا نا تو پیٹ کی کیفیت سمجھ میں آ جائے گی کہ اب مزید کھانا ہے کہ نہیں کھانا. یہ کبھی کبھی یہ کہ زیادہ کھا لیا جاتا ہے, لیکن اتنا تو کھانے کی اب عادت نکل گئی ہے کہ ایک دم جس کو ڈٹ کے کھانا کہ پیٹ تاڑم تاڑ ہو جائے, پھٹا پڑے, جیسے کہ بازوں کی عادت ہوتی ہے. الحمدللہ اسی دو برسوں سے نوبت نہیں آئی ہوگی میرا اندازہ ہے. تو آپ عادت بنائیں گے تو انشاءاللہ پڑ جائے گی, ورنہ میں اگر پیٹ بھر کے آپ کی طرح کھاتا ہوتا تو اتنا بیٹھ نہیں سکتا, شاید میری حالت خراب ہو جاتی. تو یہ کہ کم کھانے میں صحت ہے یہ غلط نعرہ ہے, کھاؤ پیو جان بناؤ یہ نعرہ غلط ہے. کم کھاؤ جان بناؤ نعرہ یہ صحیح ہے. تو یہ چاول کا بھی کوئی حساب کتاب کر لیں کہ یا تو اپنی طرف کوئی ایسی ترکیب بنا لیں, مٹی کے برتن تو مدنی انعامات کا حصہ ہے, اگر ممکن ہے کوئی تو مٹی کا برتن اپنے ساتھ رکھ لیں اور اس میں اپنی ضرورت کے چاول تھال میں سے نکال لیں لمیٹڈ, اب وہ کھائے جی چاہے اور ہاتھ ماروں اور ہاتھ ماروں. یہ بوٹی بڑی خوبصورت ہے تو اس کو, یہ آلو بڑا چمکدار ہے اس کو چھاپ لوں, تو یہ پھر تھوڑا نفس کو روکے تو انشاءاللہ آپ کا حساب صحیح ہو جائے گا. اگر مٹی کی نہیں رکھ سکتے تو کوئی سی پلیٹ رکھ, مٹی کا رکھے تو اچھا ہے. یہاں مٹی کے برتن میں کھانے کی عادت نہیں بنائیں گے, مدنی انعام کی تو کہاں بنائیں گے. بعد کسی طرح بھی تھال میں ہی کھائیں بھلے, لیکن یہ کہ وہ اپنی ضرورت کا آدھی روٹی کی, وہ سحری میں ویسے بھوک کم ہوتی ہے, افطار میں زیادہ ہوتی ہے نا, فاصلہ بڑھ گیا, اور رات میں کچھ نہ کچھ پانی تو پی لیا جاتا ہے. چلو اپنے کو کھانے کا موقع تو نہیں مل رہا لیکن وہ پینے کا تو موقع مل ہی رہا ہے, پانی تو پیتے ہی ہوں گے, پینا بھی چاہیے. اور اس طرح بس چائے بھی پیتے ہوں گے میری طرح, تو کچھ نہ کچھ پیٹ میں چلا جاتا ہے, چائے میں بھی غذا تو ہے نا, دودھ تو ہوتا ہے نا, مٹھاس ہوتی ہے. اس طرح یہ کہ آپ انشاءاللہ ترکیب بنا بھلا آدھی روٹی سے چاول تھوڑے زیادہ ہو تو کوئی بات نہیں, اپنا بدن بھی تو چلانا ہے نا, عبادت بھی کرنی ہے. جب عادت ہو جائے گی نا تو پھر انشاءاللہ آدھی روٹی کا چوتھیے میں بھی گزارا ہو جائے گا. ہماری روٹیاں موٹی ہیں, ہماری جو روٹیاں ہیں نا یہ غالباً کم سے کم ڈبل روٹی, دو روٹیوں کی ایک روٹی ہے, تو یہ آدھی روٹی کھانا جو ہے نا یہ ایک روٹی کھانا ہے. ایسی روٹیاں چار چار بھی کھانے والے شیر بہادر یا موجود ہوں گے, تو مالے مفت ہے نا, جیب سے کیا جاتا ہے. اب یہ روٹی بھلے 12 روپے کی تو کیا ہے, مالے مفت دلے پہرے بازار سے خرید کے کھائیں گے چار روٹیاں تو پتہ چلے گا کتنے کی آتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا موٹی ہیں روٹیاں, میرے حساب سے یہ دو روٹیوں کی ایک روٹی ہے, تو یہ کہ اس کو تو چوتھیے میں بھی چل جائے کام, لیکن اب ایسا جذبہ کہاں سے آپ نے لائیں. بہرحال کہ اب مزید ہماری آجی روٹی کی تحریک میں اور کون کون ممبر بنے گا؟ ماشاءاللہ, سحری میں آدھی روٹی اور افطار میں چاول کی مقدار اندازن اتنی کے آدھی روٹی جتنی ہو جائے یہ کوشش کی جائے, تو انشاءاللہ آپ کا پیٹ سیٹ رہے گا, صحت اچھی رہے گی. بخار تو یہ نزلے تو کھانسی تو پیٹ میں درد تو یوں تو یوں تو الٹیاں تو سلٹیاں تو یہ انشاءاللہ دیکھ لینا آپ کو کچھ نہیں ہوگا, آپ کا اعتکاف خیریت سے گزرے گا انشاءاللہ. پھر بھی کچھ ہو گیا تو نصیب, لیکن امکان بڑھ جائے گا, اگر ہوا تو اس کا زور کم ہوگا. ٹرائی کر لیں, پیچھے آ دوں گا کہ نہیں کسی نے میرے خصوصی مدنی منوں نے, آدھی روٹی والے ہیں بھائی ماشاءاللہ, ہمارے مولانا بھی آدھی روٹی کھائیں گے, آدھی روٹی کھائیں گے شیطان کو بھگائیں گے, اچھی صحت پائیں گے عبادت بڑھائیں گے انشاءاللہ. وہ کم کھانے سے بھی شیطان کے خلاف جنگ کیسے سکتے ہیں؟ کم کھائیں گے بھوک لگے گی, کمزور نہیں ہو جائیں گے, شیطان سے کیسے لڑیں گے؟ تو آپ بتاؤ کہ شام کو روزے میں مستی زیادہ سوچتی ہے یا افطار کو کھانے کے بعد؟ کھانے کے بعد گھومتی ہے مریل کی طرح بےچارے پڑے نعرے بھی جل جگہ پڑے. نہیں نعرہ لگا شیطان کے خلاف جنگ, تھوڑا یہ تو اپنے شہد دیں گے تو لگائیں گے نا, ویسے نہیں بےچارے وہ. اب آپ دیکھو لاسٹ ٹائم آ گئی رات کو, سبحان اللہ نور کی برسات ہو سب بھول جاتے ہیں اس ٹائم پہ بےچارے وہ بیٹھنے کی خاطر بیٹھے ہوئے سمجھے, کب سورج ڈوبے اور پانی پیے. مدینہ اور رات کی ریپلائی ضرور کچھ ہو رہی ہوتی ہے بات بات پہ سبحان اللہ, پورا وقت گزر گیا ایک بار بھی نہیں سنا میں نے سبحان اللہ کا نعرہ. یہ دھکا اسٹارٹ گاڑی ہے اس وقت, نہیں اس کو تسلیم کرنے میں توجہ سے سنے بابا, ہمارے بالکل کیفیت کا پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں. نہیں دیکھو اب یہ آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کمزور نہیں پڑے, اور میں اپنی زبان سے اقرار کرتا ہوں کہ میں کمزور پڑا ہوا ہوں, میری آواز میں وہ جان نہیں ہے جو کھانے کے بعد ہوتی ہے تیری. اب کائے کو خواہ مخواہ پھر یہ واقعی زبان سے بولنا کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہے تو یہ جھوٹ میں بھی ڈال سکتا ہوں, تو اس لیے وہ تسلیم کرنے میں حرج نہیں ہے کہ اس ٹائم پہ کمزوری آ جاتی ہے, شام کو کمزوری بڑھ جاتی ہے, گناہوں کا زور یعنی کہ شام کو اکثر گناہ کو جی نہیں چاہتا, بد نگاہی کو جی اتنا نہیں چاہے گا جتنا کھانے کے بعد چاہے گا, فالتو بک بک کرنے کا جی جتنا کھانے کے بعد چاہے گا اتنا شام کو نہیں, مزہ نہیں آتا شام کو بات کرنے میں, بلکہ دوسرے کی وہ ٹینٹیں برداشت نہیں ہوتی. آپ اندازہ آج لگانا کہ شام کو بولنے میں مزہ آتا ہے یا کھانے کے بعد بولنے میں مزہ آتا ہے. وہ گناہوں کا رجحان جو ہے نا, بھوک کے پیٹ میں گناہوں کا رجحان کم ہو جاتا ہے, تو اگر کوئی اس لیے بھوک برداشت کرتا ہے کم کھانا پیٹ کا کفلے بندی نے لگاتا ہے کہ میں شیطان کی ناکہ بندی کروں گا اس کے خلاف یہ جنگ, تو یہ ایک جنگ کا ہتھیار ہے بھوک. امام غزالی نے اس پر بڑی تفصیل لکھی ہے کہ گناہوں سے بچاتا ہے, اور جو پیٹو ہوتا ہے وہ گناہ بہت کرتا ہے, پیٹ بھرا جو ہے وہ گناہ کرتا ہے زیادہ کرتا ہے, تو یوں یہ شیطان کے خلاف اعلان جنگ کا حصہ ہے کم کھانا, پھر عبادت بڑھتی ہے. بھوک کے پیٹ سے جبکہ کم کھائے گا بندہ تو اس کے پیٹ میں وہ گڑگڑاٹی اور تھڑ تھڑاٹی جو ہوتی ہے نا گٹر گوں, یہ کم ہوتا ہے خالی پیٹ, پیٹ بھرتا ہے تو پھر اس کا سلسلہ بڑھتا ہے عام طور پہ, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح یہ کہ بھوک کے فوائد بے شمار ہیں, کوئی بھی تصوف کی کتاب ایسی نہیں ہوگی کہ جس میں بھوک کے فضائل بیان نہ کیے ہیں اور عاشقوں کی علامات غالباً شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے لکھی ہے ایک شعر میں, یہ شیخ سعدی ہی کا غالباً شعر ہے جو میں نے یاد کرنے کی کوشش کی ہے, میرے پاس لکھا ہوا ہے, کتابوں میں بھی ڈالا ہے لیکن زبانی بولنے کی کوشش کرتا ہوں, بلا مجھے یاد ہوا کہ نہیں. عاشقاں را شش نشانی اے پسر, رنگ زرد و آغے سرد و چشمے تر, گر ترا پرسند سہ دیگر کدام, کم خورد کم گفتنو خابش حرام. اب اس کا ترجمہ بھی کر دیتا ہوں, فارسی نہیں آتی لیکن جو لکھا ہوا وہ اندازے سے عرض کرتا ہوں. عاشقارا شش نشانی اے پسر, پسر مانے بیٹا, شش نشانی یعنی چھ علامات, چھ نشانیاں, چھ سگنل, سگنل سائن, سائن چھ سائن, سکس سائن آف عشاق, عاشق کی چھ نشانیاں ہیں, چھ سائن ہیں. اے بیٹے, اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں, اے بیٹے عاشقوں کی چھ نشانیاں ہیں. رنگ زردو, زر یہ واو ہے, رنگ زردو چشمے, رنگ زردو آہے سردو چشمے تر, رنگ زردو آہے سردو چشمے تر, یعنی عاشق کا رنگ پیلاہٹ والا ہوتا ہے, زرد پڑ جاتا ہے, مرجا سا جاتا ہے اس کا رنگ. وہ خوف خدا سے یا عشق رسول میں آہیں بھرتا ہے, آہ سرد ٹھنڈی آہ بھرتا ہے, چشمے تر اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوتی ہیں, وہ روتا ہے خوف خدا میں عشق مصطفیٰ میں صلی اللہ علیہ وسلم. پھر وہ فرمایا گر ترا پرسند سہ دیگر قدام, سہ مانے تین, اگر تو پوچھے, اس کا ترجمہ بنے گا اگر تو پوچھے کہ مزید تیسری تین نشانیاں اور کون سی ہیں, تو فرمایا کم خورد کم گفتنو خابش حرام. یہاں حرام شرعی مراد نہیں ہے, یہ ایک تاکید کے لیے حرام لکھا ہے کہ اگر تو یہ پوچھے کہ تیسری مزید تین کون سی ہیں, تو کم خورد یعنی کم کھانا, کم گفتن یعنی کم بولنا, خابش حرام اور سونا حرام یعنی زیادہ سونا حرام, یعنی بارہ بارہ پندرہ پندرہ گھنٹے سوئے رہتے ہیں بازلو, یہ عاشقوں کی علامت ہے کہ یہ ان کا رنگ زرد ہوگا, سرد آہیں بھریں گے, ان کی آنکھیں خوف خدا اور عشق مصطفیٰ سے تر ہوں گی, یہ کم کھاتے ہوں گے, یہ کم بولتے ہوں گے اور یہ کم سوتے ہوں گے, یہ نشانی. اب ہم بھی تو عاشقان رسول ہیں اور ڈٹ کے کھاتے ہیں, اور نہیں ایک محاورہ ہے کہ گوشت کھانے والے مسلمان, گوشت کھانا حلال ہے, جو حلال ہے وہ حلال ہے, جو حرام ہے حرام ہے. تو یہ کہ اب ہم اپنے اوپر غور کریں کہ ہم میں کون کون سی علامت پائی جاتی ہے, ایک بھی علامت نہیں ملتی, افسوس, پھر بھی ہم عاشق ہیں. تو کم گفتنو کم خورد کم گفتنو خابش حرام، کم کھائے کم بولے اور کم سوئے، کاش نصیب ہو جائے کھانا بھی رٹ کر ہے بولنا بھی اتنا کہ سامنے والا بھی تنگ آ جائے بزار ہو جائے، اور سونا بھی گھوڑے بیچ کر کہ اتنے پیارے پیارے مدنی پھول مل رہے ہیں لیکن نیند سے برا حال ہے، افسوس. تو کوشش جد و جہد کرتے رہے، اللہ کرے کہ نصیب ہو جائے. تو بہرحال تصوف میں یہ کم کھانا کم بولنا یہ سمجھو کہ اس کا لازمی جز ہے، جزوے لا ينفق ہے، ایسا جز جو جدا نہیں ہو سکتا. جتنی بھی تصوفی کتابیں اٹھا لیں سب میں آپ کو یہ ملے گا، کم کھاؤ کم بولو، کم کھاؤ کم بولو، کم کھاؤ کم بولو. صوفیہ کرام کا یہ خاص مطلب ہے کہ سمجھو کہ مشغلہ ہے کم کھانا کم بولنا، کروڑوں فوائد ہیں اس میں. مہنگائی مہنگائی کرتے ہیں نا سب، کم کھانا شروع کر دیں مہنگائی بھی ختم ہو جائے گی. اللہ بس ہم کو عمل کی توفیق. یہ یہاں میں آپ کو بتا دوں سمجھانے کے لیے فارسی کا اسلوب، کہ یہ جیسے کہ رنگے زردو آگے سردو چشمے تر، یہاں پیش نہیں ہے یہاں واو ہے. رنگے زرد، اگر اس کو یوں پڑھیں گے رنگے زرد و چشمے تر و آگے سرد، تو یہ یہ و نہیں پڑھا جاتا، رنگے رنگے زرد و آہے سرد و چشمے تر، رنگے زرد و آہے سرد و چشمے تر، وزن ٹوٹ جائے گا. یہی اسلوب اردو میں بھی ہے، عربی میں نہیں ہے. عربی میں واو ظاہر کر کے پڑھتے، واو پر پیش پڑھتے، اے زبر پڑھتے، یعنی یوں سمجھو کہ کھانا شراب و طعام. شراب ویسے مطلقاً شراب پانی کو بولتے پینے کی چیز کو، مشروب و طعام، اور جب اردو میں بولے تو مشروب و طعام. ایک تعداد ہے جو واو کو ظاہر کر کے اردو میں بولتی ہے، تو یہ اردو زبان کے اعتبار سے غلط ہے. یہ مدنی چینل پر بھی بولتے ہیں، نہیں مطلب کوئی شرعی غلطی نہیں ہے، لیکن یہ اردو کے حساب سے یہ غلط ہے. واؤ ظاہر کر کے نہیں بولا جاتا. یہ ذہن بنا لے کہ واؤ کا جو تلفظ ہے نا فارسی ترکیب کے حساب سے او الف واؤ زبر او، یہ تلفظ ہے واؤ کا فارسی میں، جبکہ یہ دو الفاظ کو ملانے کے لیے آئے گا. واؤ اطف اطف بولتے نا اطف، واؤ اطف ملانے والا واؤ. یہ مطلب اس میں فارسی میں ترکیب میں اس کی آواز او، جیسے کہ مدینہ و مکہ، مکہ و مدینہ، مکہ و مدینہ نہیں. حمد و نعت، حمد و نعت، یہ غلط ہو جائے گا. حمد و نعت، یعنی ایک طرح سے پیش کی آواز نکلی، تو یہ اس کو مجہول بولتے ہیں، مجہول انداز میں یہ بولا جائے گا او. مالو دولت، ثنا او تعریف، ثنا و تعریف نہیں، ثنا او تعریف، او کا نکلے گا. تو کہیں الف ظاہر ہو کر او بنے گا، کہیں وہ الف ہٹ جائے گا اور خالی واؤ مل جائے گا. جیسے مالو سر، مال او سر نہیں بولیں گے، مالو سر. تو اچھا بولیں گے اس نیت سے کہ ہمارے بیان میں حسن پیدا ہو اور لوگ ہمیں سنیں، ہماری نیکی کی دعوت بہتر طریقے سے پہنچے، تو اس سے بھی ثواب ملے گا. اور اگر اس لیے یہ اس طرح کی باتیں کریں گے کہ میری فارسی دانی اور اردو دانی کا سکہ جمے، تو اب یہ مضموم ہے. میں نے تو پہلے بول دیا میرے کو فارسی نہیں آتی، نہ فارسی آتی ہے نہ عربی آتی ہے، نہ یہ انکساری ہے، واقعی نہیں پڑا ہوا. بس یہ علماء سے سن سن کر بعض الفاظ یاد ہو جاتے ہیں, کتابوں کو دیکھ دیکھ کر. ہے فیضان رضا, اعلی حضرت کی اردو بہت اچھی ہے, مدینہ مدینہ اردو ہے. تو یوں مطلب تھوڑے الفاظ یاد ہو گئے, بھی لغات دیکھتا رہتا ہوں تو اس میں یاد ہو جاتے ہیں, بعض لکھ لیتا ہوں وہ یاد ہو جاتے ہیں دیکھ دیکھ کر. تو میری اس طرح کی تعلیم ہے, ورنہ دنیاوی تعلیم مڈل تک کی ہے, آٹھ جماعت گجراتی میڈیم سے, ورنہ باقاعدہ اس کو تعلیم عام طور پہ اب دنیاوی اصطلاح میں بھی جو آٹھ جماعت پڑھے اس کو پڑھا لکھا نہیں بولتے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ تعالی علیہ. اب آپ نے کھانے کے حوالے سے جہاں متقفین کو بہت سارے مدنی پھول دیے, مدنی چینل کے ناظرین بھی ہیں, اب یہاں تو یہ نا کہ بابا کچھ سامنے آتی نہیں ہے, اب جہاں سامنے ہے بابا پتا ہے آپ کو بابا یہ جو تیاری سود ہو رہی ہوں گی, اب سامنے رکھا ہوا بابا ہاتھ کس طرح قابو کیسے کریں؟ اب اللہ کی رحمت سے نعمتیں بھی سامنے ہوتی ہیں اور روکنا بھی آج کو تاکہ یہ ہمارے لیے مفید رہے, جو کچھ کھانا ہمارے سامنے ہے مضر صحت نہ ہو جائے, وہ آئٹم ہوتی ہے بابا, اس میں ہاتھ کیسے روکے, قابو کہاں سے لائیں ہم لوگ؟ رمضان المبارک میں تو واقعی آئٹمیں بڑھ جاتی, بیماریاں بھی بڑھ جاتی, آئٹم میں کھانا نہیں آتا سر. یہی عرض کر کہ کیا کہہ رہے آپ نے, کہا مجھے دیکھ اور اتنا جو چھوڑ دو میں یوں یوں کر لوں گا. اب ہم کو تو آپ, ہم تو یہ آفر بھی نہیں کریں گے آپ کو کہ ہم کو چھوڑ دو, ہم تو ڈریں گے تو پتہ نہیں کیا کیا کیا کر ڈالیں گے ہم لوگ, کیا کر ڈالیں گے. آپ کو پتا تھا وہ شربت کے ٹپ کے اندر کون گر گئی تھی اپنے یہاں, تو دعوت مشروب جب ہوئی تھی جی. اب یہ تو کیسے مطلب سامنے بابا واقعیتاً بعضوں کا اشیاء ہوتی ہیں, دعوتیں بھی ہوتی ہیں, افطار دعوت اتنی ٹھیک ٹھاک دعوتیں ہوتی ہیں, اب دعوت تو دعوت ہوتی ہے تو کوئی بھی ایک دو چیزیں نہیں رکھے گا, کیا کریں ہم لوگ اس وقت مدنی پھول. قسم بھی ٹوٹ جائے, کفل مدنی قسم کھائی ہو نا, کسی مالدار کے یہاں دعوت میں چلا جائے تو قسم ٹوٹ جائے شاید, بہت مشکل ہے. بہت کچھ آپ کے علم ہے, آپ ہمیں بتائیے کہ قابو کیسے کریں, مطلب اب یہ بتا دیں قابو کیسے کریں, ہاتھ روکنے کا مدنی نسخہ بتا دیں بابا. وہ کسی کا شعر ہے نا, ننگو اجدہا شیر نر مارا تو کیا مارا, ننگو ازدہا او, یہاں واو ہے دیکھو او بولا نا میں نے, یہاں او نکلے گا تلفظ, ننگو ازدہا او شیر نر مارا تو کیا مارا, بڑے موزی کو مارا نفس امارا کو گر مارا. اے ننگ نی نہنگ, نہنگو ازدہا او شیر نر مارا تو کیا مارا, بڑے موزی کو مارا نفس امارا کو گر مارا. ننگ نہنگ, نہنگ یا نیہنگ دونوں میں سے ایک ہے, اس کا معنی مگر مچ, تو مگر مچ مارا, یا اجدہ بہت بڑا سانپ جو سانس میں اگر سانس لے تو بندہ بکرا جو سامنے آئے اس کی سانس میں چلا جائے. اتنے بڑے اجدہ تو آپ نے دیکھے نہیں ہے, آپ نے بھی نہیں دیکھے ہوں گے, وہ اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں اجدہ. یہ تو اگرچہ اتنا بڑا اژدہا مار دیا, مگر مچ مار دیا, شیر نر مار دیا, میں شیرنی نہیں مرد شیر مار دیا, نر شیر, تو بھی کوئی کمال نہیں کیا, کمال تو یہ کہ نفس امارہ کو مار دیا. یہ اتنا خطرناک اور مضر, اس کو مارنا نانی ماں کا گھر نہیں ہے, اس کے لیے بڑی ریاضتیں کرنی پڑیں گی, یعنی بہت اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی, ریاضت بمانی محنت, یعنی بہت زور لگانا پڑے گا, ویسے نہیں مرے گا, یہ بہت مزید مرد مرتا ہی نہیں ہے, کہاں مرتا. اچھی اچھی آئٹم آپ لا دو میرے سامنے, میرے کو بہت پتا چل جائے گا, میرا ایسا میں بھی کھاؤں گا کہ آپ بھی دیکھتے رہ جاؤ گے کہ یار یہ خالی بیان نہیں کرتا یار. نہیں بابا یہ پلیز نہیں, یوں نہ کہیں بابا, نہیں نہیں یہ میں نے دیکھا, امتحان میں نہیں ڈالنا نا, دیکھا ہوگا جب طبیعت خراب ہوگی, موڈ نہیں ہوگا. نہیں نہیں آپ نے ہاتھ یہ کرو, ہاتھ کیسے روکے, آپ کے سامنے آئٹ میں آئی آپ نے ہاتھ روکا ہے, آپ کو ہم نے آئٹ میں آگے بڑھائی ہے, آپ نے آگے بانٹ دیا ہے, ہاتھ کیسے روکے بابا مطلب پلیز. تو آپ نے طریقہ تو بتا دیا, بابا سے محبت کرتے ہیں نہ موبائل فون چھوڑتے ہیں نہ ڈٹ کے گانا چھوڑتے ہیں, پھر بولتے جان بھی قربان ہے, اب تو نعرہ بھی نہیں لگائیں گے, یہ جان بھی قربان, اس منہ سے بولیں گے جان قربان ہے, وقت تو مانتے نہیں ہے, نان قربان جان کا جانیں گے, نان قربان نہیں کر رہے تو جان کا تو قربان کریں گے, نان کے من روٹی. نعرہ بھی گیا بیچاروں میں, چلو کھوٹا کھوٹا نعرہ کیا لگانا تھا, دل کے جذبات نہ ہو تو بات تو آپ کھوٹا کھوٹا لے کے یہ بتاؤ, یہ میرے باپا بولتے ہیں کبھی اگر تلخا رکھی باپا کے ہاتھ میں, باپا تلخا کبھی رکھی, کبھی آج تک نہیں رکھی ہوگی. اچھا اور ایک اور بھی ہے, اس کو بھی باپا بولتے ہیں, اس کو پاپا بولتے ہوں گے, میں بھی ان کا باپ ہوں, باپا مانے باپ, ایک اور بھی باپ ہے, اس کے ہاتھ میں ہر میں جو تلخا رکھتے ہیں میرے ہاتھ میں کبھی نہیں رکھتے. یہ آپ کو چوٹ کرنے کے لیے بولتا ہوں, مجھے آپ کی تنخواہ نہیں چاہیے, دینا بھی نہیں, میں کیا کروں گا, اللہ کا کرم ہے, میں بڑا امیر و کبیر ہوں, میں بڑا امیر و کبیر ہوں, شہد ہو سرا کا اسیر ہوں, درے مصطفیٰ کا فقیر ہوں, میرا رفعتوں پہ نصیب ہے. تو میں ایسے آپ کو وہ تھپکن دور کرنے کے لیے بولتا ہوں, ایسی بات ہے, ورنہ پیسے حقیقت میں مجھے نہیں چاہیے, جس کو پیسے چاہیے ہو نا وہ کبھی مالداروں سے پنگا نہیں لے گا, مالداروں سے کم بنتی ہے میری, مالداروں کو بہت رگڑتا ہوں, تو سنتے رہتے ہوں گے آپ پیارے مالداروں کی, ورنہ میں تو حاجی صاحب حاجی صاحب کر کے پیچھے گھومتا ہوتا تو پیسے کھینچتا ہوں ان سے, اپنے کو تو کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. على الصلاة ولا حول ولا قوة الا بالله, هيا على الفضح وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته واجعلنا في شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. تو وہ کم کھانے کی عادت کیسے بنائیں, نفس کو کیسے روکیں, اس کا طریقہ یہ ہے کہ کم کھانے کے فضائل پر نظر ہو اور زیادہ کھانے کے نقصانات ذہن میں رہیں. مزید یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے چونکہ یہ کم کھا رہا ہے, ورنہ تو ثواب نہیں ملے گا نا, اور اللہ کی رضا کے لیے کم کھائے کہ اس کی فضیلتوں پر نظر رکھے. مثلا ایک فضیلت یہ ہے جو امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے سے جو اللہ کی جو اللہ تعالی کی رضا کے لیے ایک نوالا بھی کم کھاتا ہے تو اللہ تعالی فرشتوں کے سامنے اس بندے کے بارے میں فخر کرتا ہے, مباحات کرتا ہے اور فرماتا ہے اے میرے فرشتوں دیکھو میرے اس بندے نے میری رضا کے لیے میری خوشی کے لیے ایک نوالا یا دو یا اتنے نوالے کم کھائے, میں جنت میں فی نوالا اس کے درجات بلند کروں گا, یعنی جتنے نوالے اس نے کم کھائے اتنے درجات میں جنت میں اس کے لیے بڑھاؤں گا. یعنی ایک ایک گریڈ کے لیے افسر مارے مارے پھرتے ہیں کہ ہمارا اتنا گریڈ ہے تو اتنا گریڈ ہو جائے, 17 آئے تو 19 ہو جائے, 19 ہے تو اب یہ کہ زیادہ نہیں زیادہ, کم کم ویلڈ ہوتا ہے میرا خیال ہے, ہاں 19 ہو تو 17 ہو جائے, نہیں 17 ہو تو 19 ہو جائے, یعنی اس طرح کے فیسلٹیز زیادہ ہوتی ہیں اس میں. تو ان کے گریڈ کے لیے یہ مارے مارے پھرتے ہیں, سورسے لگاتے ہیں, رشوتیں بھی ہمارے ہاں تو چلتی ہوتی ہیں عموماً. خیر تو جنت میں اللہ تعالیٰ گریڈ درجہ بڑھائے گا, جنت بھی تو ملے گی نا, تبھی تو گریڈ بڑھیں گے. تو بہرحال یہ کہ کم کھانے کی فضیلت میں سے ایک فضیلت کو بتائیں گے. اب ہم کھانا کھا رہے ہیں, آخری نوالا بڑا لذیذ ہوتا ہے, جی وہ چاہتا کہ وہ تو کھا لیں, تو اللہ کرے یہ روایت یاد آ جائے, یہی نوالا ہم اللہ کی رضا کے لیے ترک کر دیں. اب ترک کرنے کی صورت یہ نہیں کہ یہ پھینک دیا جائے, اب تھال میں مل کے کھا رہے ہیں دوسرے کو کھانے دیا جائے, ہم آہستہ آہستہ کھائیں, وہ دوسرا جو ہے یہ بڑے زیادہ کھا لیں ہم سے چبا چبا کے اچھی طرح کھائیں گے, دیر لگے گی, میرے کو بہت دیر لگتی ہے, میں کھانے میں یعنی کافی لوگ مجھ سے پہلے فارغ ہو جاتے ہیں اور مجھ سے شاید ڈبل ٹریبل کھا لیتے ہوں گے, میری عادت کم یا افطار میں اور یہ آپ لوگوں کے ساتھ تو میرے کو تھوڑی وہ اسپیڈ دکھانی پڑتی ہے, کیا کروں ورنہ پھر جان پہ آ جاتے ہیں کھا کے, تازہ دم دستے آتے کھا کھا کے, عقیدت ان کو پھر وہ سوچتی ہے کھا کر, کھانے میں مصروف ہوتے تو باپا بھلا جاتا ہے, یوں ہوتا ہے, مطلب یہ نفس لگا ہوا ہے ہم سب کے ساتھ. بوٹیاں بھی نقصان دیں, زیادہ بوٹیاں ہڈی والی بوٹی لیں, اس کو نوچتے رہیں وقت بھی پاس ہو جائے گا, تھوڑا کم کھانے کی ترکیب میں یہ فائدہ دے گی ہڈی والی بوٹی, اور وہ بوٹی بڑی نظر آئے گی تو نفسانی نفسیاتی طور پہ بھی ہوگا کتنا بڑا بوٹا لیا آپ کتنا لے گا یار, حالانکہ اس میں آدھو آدھا ہڈا ہے, بعضوں کا تو پورا ہڈا ہوتا ہے, چھوٹی سی بوٹی چپکی ہوئی ہوتی ہے, تو یہ بھی ترکیب ایک ہو سکتی ہے. اسی طرح ذہن میں تھے میرے, اب وقت چونکہ وہ اذان کا ہو رہا تو جلدی میں یاد نہیں آ رہا, انشاءاللہ اب یار زندہ سوگت باقی انشاءاللہ قفل مدینہ کی باتیں ہوتی رہیں گی انشاءاللہ. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عصر کی اذان کا وقت ہو چکا ہے.